Fijne dag. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Mensen die in de buurt van een woningbouwproject wonen verdienen geld aan bezwaarprocedures, bevestigt de branchevereniging voor projectontwikkelaars na een bericht van NRC. Omwonenden bieden dan aan om hun bezwaar in te trekken in ruil voor geld. Het leidt ertoe dat bouwprojecten vertraging oplopen en duurder worden. Opnieuw is het aantal faillissementen gestegen. Vorige maand gingen 453 bedrijven failliet. Volgens het CBS een stijging van 6% vergeleken met een maand eerder. De meeste faillissementen waren in de handel en de horeca. Inwoners van dorpen en steden rondom Athene worden uit voorzorg geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand die daar sinds gistermiddag woedt. De Griekse brandweer heeft grote moeite om het vuur te blussen. Door de harde wind verspreidt het zich snel. En het Julianakanaal tussen Berg aan de Maas en Born in Limburg wordt vanaf vandaag dieper en breder gemaakt. Daarom wordt het drooggelegd en moeten schepen maanden omvaren. Als alles goed gaat, kunnen er vanaf komend voorjaar grotere en diepere schepen door het kanaal. Het weer zonnig en warm vandaag, 29 tot lokaal 35 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking en lokaal ook kans op een regen- of onweersbui. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door opruimwerkzaamheden na een autobrand is de rechterrijstrook dicht. De werkzaamheden aan de ringweg A10 bij Amsterdam veroorzaken ook file op de A10 Zuid richting Den Haag tussen knooppunt Watergraafsmeer en Buitenveldert. 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd tussen Maassluis en de afrit Westerlee. 4 kilometer file met een kwartier. Vertraging. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Goedemorgen. Ruim 2 weken stond NPO Radio 1 in het teken van de Spelen. Maar wij zijn weer terug met onze spraakmaker van vandaag. Ook Erik van Muiswinkel. Goedemorgen. Goedemorgen. Over topsport gesproken. Hoe lang blijf je als cabaretier in topconditie om de theaters in te gaan met de solovoorstelling? Is een vraag waar jij ook mee worstelt? Jazeker, ja. En ik ben niet de enige. Ja, en we gaan het er straks over hebben, ook met jouw collega Bert Visser. De vraag ook, ben je na een bepaalde leeftijd minder geestig? Ja. Oké, goed zo. Dan gaan we die grens even trekken straks. Arno Kantelberg is alvast aangeschoven voor het Mediaforum. Goedemorgen. Goedemorgen. We blikken uiteraard terug op de Spelen. Waar ligt de grens tussen sportjournalistiek en infotainment? Zijn we toch stiekem niet allemaal oranje fans? Ook de journalisten onder ons hebben het straks over. We beginnen met de stelling in stand.nl. En die is, en dat kan u hebben verwacht, we moeten de Olympische Spelen naar Nederland halen. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Merci Paris, merci la France. Olympische Spelen zitten er na 2 weken officieel op. Hassan schrijft geschiedenis. Nederland pakt goud. Buiten die ook. Hoe dan? Hoe dan? We hebben het met 15 gouden medailles uitstekend gedaan. Dat zou natuurlijk nog veel mooier zijn als dat het hier in Tiel eindelijk de Olympische Spelen naar Nederland te komen. Vraag het nog eens aan de Nederlanders. Willen we de Olympische Spelen organiseren? De belangstelling is ook steeds minder van steden om zich kandidaat te stellen. Het was begroot op 4 miljard. Het kost nu 8 miljard of zoiets. These were sensational Olympic Games from start to finish. Ja, het is hier natuurlijk alles geweest, 1928 in Amsterdam. We hebben het over de zomerspelen. Erik van Muiswinkel, zie je dat zitten in Nederland? Nou, die zomerspelen van 28, ja, die waren fantastisch. Ik weet dat dat was in de tijd, joh. En toen is de Olympische vlam ingevoerd, bijvoorbeeld. Nou, dat hebben we toch maar mooi gedaan. Maar Er is weer een gaatje in 2036. 36, ja, dat betekent dat kinderen die nu 12 zijn, die moeten dat dan gaan organiseren. Is dat dan pas de eerste? Eerste, ja, we gaan naar Los Angeles en dan naar Brisbane in Australië. Dat ligt ook al vast. Ja. Maar ik begreep ook dat India een bid gaat doen voor 36. Dus dat is wel een leuke concurrentie. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat Nederland het best zou kunnen, samen met België natuurlijk. Hoewel ik ook weer door België ben gereden de afgelopen... afgelopen vakantie. Het wegennet is nog niet helemaal klaar voor de Olympische Spelen. Maar het zou een soort lage landenspelen daar moeten worden. En ik zou, als men zo gek is om dat te gaan doen, zou ik het mooi vinden als ze die Spelen dan op allerlei fronten verder doormoderniseren aan duurzaamheid, aan compactheid, aan normaal doen, aan minder. Want het is gigantisch. Al een beetje gaande natuurlijk. Het is nu eigenlijk bijna. Nou ja, goed, we gingen dan wel golfsurfen in Tahiti en we moesten zeilen in Marseille, maar verder was het allemaal. Basketbal in Rijssel, hè? Ja, maar Lille. Het zeilen kan natuurlijk weergeloos in Friesland. Meer dan genoeg plekken. We hebben de bosbaan voor het roeien. Ik denk dat het qua faciliteiten allemaal best kan. Wielerkoers in Limburg. Ja, Limburg ligt klaar voor. En zouden we dat ook het hele land willen met z'n allen? Zouden we ook, want je moet natuurlijk ook iedereen met de neus dezelfde kant op krijgen. Nou, je weet dat dat niet zo is. Dat weet je. We hebben aan de vorige poging ergens in de 96. Jaren 80. Ja, was voor 1996. Ja. Toen hebben we die schitterende imitatie van Ed van Tijn overgehouden van Kees van Kooten. Dat was onvergetelijk. Dus alleen al als dat oplevert, moeten we het wel proberen. Ja, dat zou de winst wel zijn. Arno, ben jij enthousiast over een plan om nou ja, wat het moet dan nu. Hè? Je zou dan nu het ijzer moeten smeden. Want we zijn allemaal enthousiast over. Ja, het is wel een operatie. Ja. Ja, ik ben voor en ik ben ook voor vanwege. Kijk, we horen net Frits Barend te vertellen dat het allemaal veel te duur is. Dat was overigens destijds met Ed van Tijn in Amsterdam, geloof ik, ook het probleem. Hè? En we hebben toen, wat was het, 2%, 3% van de stemmen gehaald. Ja. Ook omdat toen verder alle andere landen, die kochten gewoon het IOC om. Dat deden wij niet. Dus dat geld moet je er ook nog eens bij tellen. We deden het wel, maar we hadden te weinig geld om te kopen. Ja, die had al die flesjes Heineken bier, die hebben niet geholpen. Nee. Maar die ik ben voor ook vanwege het verbroederende aspect. Ik ben een paar dagen op de Spelen geweest en ik ben echt gegrepen van het hartverwarmend. Het was echt, ik kan niet anders zeggen, Children of the World Unite. Wat zie je dan? Je voelt het, hè, als je daar rondloopt. Dus met de supporters, maar ook van de sporters. En ik zat, heel klein even voorbeeldje, ik zat zondagavond, de maandag vertrok ik, zondagavond zat ik voetbal te kijken, de Supercup, PSV Feyenoord. Ik was niet in het stadion thuis. Ik heb na een kwartier, en ik ben een enorme PSV-fan, heb ik het afgezegd, ik ga terug naar Olympische Spelen. Ik werd helemaal naar van die agressiviteit en die op de tribune werd er weer gemat. En dat ging weer. En dat heb je bij de Olympische Spelen niet. Simone Biles boog voor haar Braziliaanse gouden medaille. Dat verschil is verbijsterend. Ik was echt, en toen ik daar was. Ja, je merkt, dat is, nou, iedereen loopt er door elkaar heen. En er is echt dat oude, het is heel, misschien wel melodramatisch, maar dat oude idee van Baron Pierre de Coubertin. Ja. We gebruiken sport om de natie te verbroederen. Maar als het zo dan via de tv of vanuit Parijs tot ons komt, is het dan, kunnen we dan ook niet zeggen, nou, zo krijg ik dat gevoel ook wel binnen. Zouden we dat hier dan moeten gaan halen? Oh ja, maar dit land kan ook al wat verbroedering gebruiken. Ja, dat is waar. Maar dan moeten wij een klein steentje bijdragen. En het is verder natuurlijk een lange reclamespot voor Frankrijk of Parijs geweest. Dat zou het dan ook voor Nederland zijn. Nou ja, alle Nederlandse stadjes weten wat het voor je betekent als de Sinterklaas in jouw stad inkomt. Het is natuurlijk even een tijdje lastig geweest, maar dat komt nu alweer terug. En dat is een onwaarschijnlijk grote reclamespot voor je regio, voor je land. En ik kan me best voorstellen dat je het toch ook samen, niet alleen met België, maar ook met Duitsland bijvoorbeeld doet. Dus het levert wel ongelooflijk veel op in dat opzicht. Maar het heeft natuurlijk heel veel haar. En je weet niet hoe de wereld er in 36 bij ligt natuurlijk. Zo is het. En we gaan eens luisteren wat u ervan vindt. Reacties die al binnenkomen. Ineke Padding zegt bijvoorbeeld, hoe mooi ook, het is een festijn voor de elite. Jan met de pet kan echt niet komen kijken. Laten we eens goed voor onze mensen zorgen. En dan ook echt voor iedereen. In plaats van de elite nog meer te verwennen. Dat is helemaal niet waar. Die kaartjes die waren op een gegeven moment helemaal niet zo duur. Je kon er zo heen. En je kon er zo heen. Ja. Charlotte Goelmier, goedemorgen. Goedemorgen. Lid van onze community reageert op onze stelling. Een goed idee om de Spelen naar Nederland te halen. Wat zegt u? Ik zeg een goed idee om de Spelen naar Europa te halen. Ga lekker atletiek organiseren in Schotland. Ga lekker zwemmen in Griekenland. Ga tennissen in Roland Garros. En wij gaan lekker de Spelen organiseren met schaatsen. Hartstikke leuk. Kan iedereen meedoen. Kan die infrastructuur overal opgeknapt worden, zachtjes aan. Helemaal leuk. Ja, want dan heeft u liever dat de sportonderdelen worden verspreid over verschillende landen? Door heel Europa gewoon. Hoezo overal? Ja. Kijk, ze hebben nu Parijs. Hebben ze maandenlang totaal onwerkbaar gemaakt en jarenlang heel erg ongelukkig. Dus dat moet je gewoon niet willen. Maar doe het door heel Europa een klein beetje en dan heeft niemand een centje pijn. Nee, maar je merkt ook wel dat ze in Parijs, ze zijn wel enthousiast over wat ze hebben aangericht en wat het uiteindelijk voor de stad en ook voor het land betekent. Nou, ik zou toch nog niet graag in de Seine willen zwemmen, hoor. Ik denk dat het wel tegenvalt uiteindelijk. Maar het beeld van Parijs is natuurlijk ook zonder Olympische Spelen prachtig. Hè? Daar heb je de Olympische Spelen niet van. Dus ik zou zeggen, doe het door heel Europa en maak overal mooie foto's. Of verbeter overal de infrastructuur. En laat iedereen genieten. Kinderen van de Europa, geniet en kom samen. Dus soort Europese Olympische Spelen ervan maken? Ja, maar gewoon voor de hele wereld natuurlijk. Niet alleen voor de kaaskoppen, maar gewoon voor de hele wereld. Die mag in Europa komen strijden om Olympisch goud. En wat zei u, wat doen we dan in Nederland voor sport? Schaatsen natuurlijk. Oh ja, ja, wel een beetje onder de andere spelen. Ja, dan moeten we wel naar de winter spelen. Maar... Ja, maar dat maakt toch niet uit dan? Dat kun je allemaal organiseren, of het nou winter of zomer is. Grote Olympische Spelen. Eén groot feest voor iedereen. Goed zo. Mevrouw Koelmie, dank u wel. André Schulpen uit Groningen, die belde ons. En hij vindt eigenlijk dat een evenement als de Olympische Spelen niet meer van deze tijd is. Nou, waar ik vroeger met een kinderlijk onbevangen gemoed naar spelen zat te kijken en daarvan enorm kan genieten, kan ik nu nog steeds genieten van een fantastische prestatie die de Nederlandse sporters hebben bereikt. Maar als ik dat even bewustzijn bekijk dat het klimaat ontzettend aan het veranderen is, dat we eigenlijk in een situatie leven in Nederland dat we 4 aardbolletjes nodig hebben op de wijze waarop wij op dit moment leven, dan ontstaat er toch wel een heel grote zwarte rand rond dat hele Olympische gebeuren. En daar waar op een gegeven moment wordt gezegd van, nou, wij organiseren de meest milieuvriendelijke Spelen ooit, zeg ik nee, dat is gewoon windowdressing. Want er worden ontzettend veel mensen over deze aardbol verplaatst om daar in Parijs inderdaad te genieten. Er wordt gezegd dat de Seine schoon is. Nou, daar heb ik mijn grote bedenkingen bij. En ik denk eerlijk gezegd dat we zouden moeten nadenken over die internationale grote sportevenementen. En daar bedoel ik ook bij, het voetbal. Of we die nog op deze wijze zouden moeten laten plaatsvinden. Ik denk het niet, als we echt eerlijk zijn. Maar goed, we hebben het geld. De vliegtuigen zijn goedkoop. En we kunnen er naartoe gaan met ons allen. Maar of dan uiteindelijk de rekening niet veel duurder wordt dan het plezier wat we eraan hebben, dat is nou op dit moment de grote vraag. Grote vraag van André Schulpen uit Groningen. Goedemorgen, Ruud Koning. Goedemorgen. U bent hoogleraar sporteconomie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. 2028 spelen in LA, 2032 al vastgelegd in Brisbane in Australië. Wat zegt u, 2036 Nederland, goed idee? Nou, ja, ik ben er toch aarzelend, zeg maar, ik ben econoom, hè? Dus ik ben aarzelend daarover, omdat het niet goedkoop is en eenvoudig om die Olympische Spelen te organiseren. Afgezien van het feit dat het nog een heel proces is om zo'n bid voor die Spelen te winnen. Ja. Zijn de investeringen toch wel groot en de vereisten ook. Dus een bepaalde infrastructuur heeft Nederland gewoon niet en dat zal moeten worden gebouwd. Nou, dat is toch lastig met enerzijds de budgettaire uitdagingen voor het huidige kabinet en anderzijds de stikstof- en ruimtediscussie die momenteel speelt. Ja, terwijl je ook zou kunnen zeggen, Parijs laat zien dat je met heel veel bestaande infrastructuur, heel veel bestaande accommodaties ook een succes kan bereiken. Waar liggen dan wat u betreft de grootste pijnpunten? Wat u noemt infrastructuur bijvoorbeeld? Ja, een zwembad hebben we, een prachtig zwembad. Dus daar... Kan naar Eindhoven. Maar een atletiekstadion met 80.000 plaatsen ken ik niet in Nederland. En dat is wel een probleem, want het grote stadion dat we hadden, dat was het Olympisch Stadion. En daar is juist de tweede ring afgebroken, omdat het amper bruikbaar was. Dus het grote probleem is niet zozeer het bouwen en organiseren van die Spelen. Want ik denk zeker het organiseren dat Nederland dat zonder meer heel goed zou kunnen. Het probleem is, je bouwt infrastructuur en dan zijn de Olympische Spelen voorbij. En wat doe je daarna? Zijn die dingen die je dan hebt gebouwd niet te groot voor de reguliere competities die hier plaatsvinden? Ja, er wordt tegenwoordig wel steeds slimmer gebouwd of tijdelijk gebouwd of voor even tribunes aangericht die ook lang staan. Zijn dat niet oplossingen? Want dat modulaire bouwen, dat je misschien een deel op een stadion zet dat je daarna weer ergens anders hergebruikt? Ja, dat is de grote uitdaging om het gebruik na de Spelen economisch rendabel of economisch rendabel, maar in elk geval niet te duur te laten zijn. Ja. Die hele grote stadions, daarvoor zie ik toch weinig ruimte in Nederland. Ook Zowel in fysieke zin als in overdrachtelijke zin. Terwijl, misschien is dit moment wel, hè, op het moment dat iedereen de Nederlandse sportsuccessen viert, het moment om erover te beginnen? Nou ja, zeer terecht is iedereen heel trots op de prachtige sport die we hebben gezien en de prestaties van Team NL. Maar de vorige keer toen Nederland heeft gekeken naar het mogelijk organiseren van Olympische Spelen, ja, toen was op een gegeven moment de steun bij 30% van de bevolking. En in de regeringsverklaring van Rutte 2 stond toen plotseling: we onderschrijven de ambitie van de Nederlandse sport om op Olympisch niveau te brengen. Zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen. En dat was het einde van dat bid. Dus daar heeft men toch geconstateerd, wel, op dat moment was het financieel duur of niet haalbaar. En het draagvlak was toch te beperkt. Ik hoor het, meneer Koning. U ziet het in ieder geval binnenkort niet gebeuren. Dank u wel, hoogleraar sport en economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, Ruud Koning. Jacques Brinkman, goedemorgen. Goedemorgen. Hockeyer van de vorige Olympische gouden generatie en nog op een wolk. Want je zoon heeft ook net goud gewonnen met hockey. Gefeliciteerd nog. Denk jij dan nu in de nasleep van deze Spelen, laten we die Spelen naar Nederland halen? Ja, ik ben blij dat ik geen hoogleraar ben. Als topsporter sporten denk je in uitdagingen. En ik denk wel degelijk dat het mogelijk is. Je hebt ook tijdelijke venues. En ik snap ook dat ik op dit moment op een roze wolk zit. Maar ik denk dat sport, topsport, heel veel kan betekenen voor gezondheid. Nou, iedereen weet het wel. Voor gelijke kansen. En met die tijdelijke venues kan je het prima doen. En als je geen dromen hebt, kijk, hoef je het niet in 2028, dan is onze 2032 ook niet. Maar waarom zou je niet een vergezicht hebben in 2036 of 2040? Dat is toch prachtig als we daar met z'n allen achter staan. En dan inderdaad moet je het ijzer smeden als het heet is. Nu hebben we fantastische prestaties. Nummer 6 op de medaillespiegel. Dus we hebben als land ook nog best wel recht van spreken. Dus ik zeg doen. Steek je vinger op. Maar jij weet ook hoe het is om in eigen land aan een groot toernooi mee te doen. Je werd zelfs wereldkampioen in Nederland 1998. Hoe was dat om dan zo'n groot toernooi in eigen land te beleven? Nou ja, het was fantastisch. En om maar even over legacy te praten, dat hebben wij dus ook niet in een hockeystadion gedaan. Maar in 1998 was het in het FC Utrecht stadion. En 2014 in het FC Den Haag stadion. Het heeft het hockey enorm veel gebracht. In 1998 zijn dat aantal leden in de jaren daarna gigantisch gestegen. Dus je hoeft niet per se een Olympisch stadion te bouwen wat daar vaststaat. Je kunt ook allemaal tijdelijke venues doen. Dus het heeft ons als hockey enorm veel gebracht. En ik denk dat het de sport en ook vooral de maatschappij enorm veel kan brengen. Eén kanttekening, het moet wel voor iedereen gelden. Dus kaartjes moeten betaalbaar zijn. En als het voor de kinderen of in gezinnen uit aandachtswijken lastig wordt, dan moet wel de helft van de staanders moeten gevuld zijn met mensen met migratieachtergrond. Al dat soort dingen. Dus het moet niet alleen voor de happy few zijn. Dat zie je misschien in Parijs ook. Het is bijna onbetaalbaar. Nou, dat moeten we zorgen dat het in Nederland natuurlijk wel betaalbaar is voor iedereen die in het stadion zit. Mensen in de banlieues kregen gratis kaartjes, hè? In Parijs. Wat zei je? De mensen in de banlieues die kregen gratis kaartjes voor de sportevenementen die bij hun in de buurt werden georganiseerd. Ja, super. Ja, zo moet je dat dus hier in Nederland ook doen. En nou, als je dat met elkaar doet, dan weet ik zeker dat het draagvlak, zoals toen het eerst wilde, nog geen 30% is. Maar dat als je dat goed uitlegt, dat het draagvlak gigantisch groot is. Volgens mij miljoenen mensen hebben genoten van de successen. En ja, wat dat betreft denk ik gewoon dat we niet in problemen moeten denken, maar in uitdagingen en kansen. Wat is verder nog een les die we kunnen trekken uit die Spelen in Parijs? Nou ja, goed, dat is misschien een beetje dromen, maar dat al die landen samen, joh, maak geen ruzie, maak het samen mooi. Want ook als ik die sluiting zie met al die landen door elkaar heen en iedereen met elkaar op de foto, gewoon een mooie tijd, vrede. Ja, het klinkt allemaal heel zwaar, maar als je dat toch ziet, hoe dat kan, dat sport zo mooi verbindt. Ja, ik denk als we dat vasthouden, dan komen er weer mooie tijden aan. Is er, want het gaat dan over nu, zouden we erover moeten gaan nadenken. Hoe is jouw enthousiasme over te brengen op de rest van de mensen? Want niet iedereen, we hebben al gehoord, niet iedereen loopt er warm voor. Nou ja, wat ik zelf doe, ik doe dingen bij de Hockeyclub Den Bosch. Dat is dus vooral in gelijke kansen. Dus wij gaan naar scholen toe om te zorgen, hey, sport verbindt. We halen ze ook naar de hockeyclub bijvoorbeeld toe om te zien, kijk eens even wat wij hier doen. En die kinderen, die worden er blij van. Je ziet soms de obesitas voor je. En nou, daar keihard aan werken. Ik heb tegen de Hockeybond wel eens gezegd van nu, al die internationals, zijn er 32 die goud gewonnen hebben. Je mag even een weekje op vakantie, maar daarna de wijken in. Je medailles laten zien, kijken wat sport doet. Nou ja, dat. Dus aan vergadertafels gaan we het verschil niet maken. Dus maar met de voeten in de klei, met al die sporters. Nou, en iedereen weet het. En ik denk dat Pieter van Hoogeman, als je hebt een mission, daar ook een prachtig uithangbord is. Van aan de bak en het land in en draagvlak creëren. En een beetje zoals de politiek eigenlijk wat doet. Ook foldertjes uitdelen door de wijken. Ja, je moet het wel, nogmaals, binnen in een kantoor ga je het verschil niet maken. Dus je moet naar buiten. Jacques Brinkman, dank je wel. Fijn dat je even in de uitzending was. Ja, Erik, we horen van alles voorbij komen. Economen die zeggen, nou, ik zou het niet aandurven. Maar sporters zijn natuurlijk wel enthousiast. Dus exact wat je kan verwachten. Ik zou één complicerende factor willen toevoegen. We moeten natuurlijk wel de komende jaren beter geregeerd gaan worden. Ik bedoel, iedereen houdt nu zo hard vast van, gaan we met kerst nog deze regering hebben? Ze hebben nog bijna niks gedaan. Ze komen straks terug van reces. Want een land moet natuurlijk. Frankrijk was eigenlijk ideaal gepositioneerd om zoiets te doen. Die hebben vrije. De executives hebben daar heel veel macht. Zo Macron kon dat gewoon. Kan het doorduwen? Doorduwen, afdwingen. Het is heel hiërarchisch. En in Nederland, die vergadertafels waar Jacques het over had, die zitten iets anders in elkaar dan in Engeland en Frankrijk. Dus dat is nog wel een probleempje. Ja, Arno, wat heb jij nog gehoord? Wat valt je op in de reacties? Ik vind de ambitie van Jacques Brinkman, ik zou het leuk vinden als het Turks en Marokkaanse Nederlanders op de tribunes met hockey zouden zitten. Dat is een beeld wat ik nog niet gezien heb. Ik heb ook nog Nicole die reageert via de Radio 1 app. Als we het kunnen doen met bijvoorbeeld Suriname, kunnen we wat terug doen. Profiteert Suriname ervan ook door toerisme te promoten. Maar dan moeten ze het daar wel willen en niet weer opvatten als kolonialisme, zegt Nicole. En Roxanne zegt, topsport zorgt mijns inzien niet voor gelijke kansen. Er zijn zeker ouders die hun kinderen niet kunnen faciliteren in een topsportcarrière. Ik zou dat bijvoorbeeld al niet kunnen. Allerlei reacties komen voorbij. Stefan van der Weijden, goedemorgen. Goedemorgen. Bel ons vanmorgen naar aanleiding van onze stelling. Haal de Spelen naar Nederland, wat zegt u? 100% eens. Nou, klaar. Nou, door. Ja. Waarom? Nou, ik denk het meeste is denk ik wel gezegd. En ik zou er nog twee dingen aan willen toevoegen. Ook in de weg daarnaartoe. Als je kijkt naar de 1 miljoen arme mensen nog in Nederland. Als je ook wat daar zich de mensen maatschappelijk daarin betrokken kunt krijgen. En vitaliteit, hij werd er even genoemd door Jacques. Maar we zijn natuurlijk nog steeds in een stelsel waar ziek zijn loont. En je wilt natuurlijk naar een stelsel toe waar vitaliteit beloond wordt. En als je dan ook wat aantal maatschappelijke dilemma's en problemen, programma's zou kunnen combineren met die spelen, waar ik een grote passie voor heb, dan denk ik dat je een fantastische mix hebt om Nederland weer een beetje mooier te maken en de wereld een beetje mooier te maken. En hoe voorkom je dan, want mensen zeggen ook, ja, het is een feestje voor de elite, voor de bobo's, voor mensen die geld hebben en voor de topsporters. Hoe krijg je het dan zo breed, als je één ding moet noemen? Ja, volgens mij zag ik nu al dat heel veel vrijwilligers die actief waren, ook voor het Holland Heinekenhuis. Dat is het niet meer, hè? Criminelhuis. Dat zegt een beetje over mijn leeftijd. maar dat die inzet van die mensen daar, en dan is het nog vrijwillig, daar kun je überhaupt een hele maatschappelijke discussie nog over voeren, gaan we nu niet doen. Maar op het moment dat je dat ook op een bepaalde manier kunt combineren, dan kun je natuurlijk mensen gewoon weer inzetbaar maken voor de maatschappij. En dat geloof ik ook zeker, dat de Olympische Spelen een belangrijk steentje aan kunnen bijdragen. Dank u wel. Stefan van der Weijden, Marcel Sturkenboom, goedemorgen. Goedemorgen. Oud-volleybal international bestuurder bij NOC-NSF. Heeft zich ook al eerder afgevraagd of we die Spelen naar Nederland konden halen, hè? Ja, zeker. Dat ging een tijdje geleden. Dat ging om 2028. Waar liep het toen vast? Nou, op het feit dat je een hele lange aanloop moet nemen en fors moet investeren. En dat je een heel groot draagvlak nodig hebt van heel veel partijen. En dat moet je vasthouden. Je hebt in ieder geval de sport nodig. Je hebt bedrijfsleven, je hebt politiek. Je hebt allerlei maatschappelijke organisaties nodig. En daar moet je een samenwerkingsverband van maken. En dat moet ook zo blijven. En daar liep het wel een beetje fout. Want als een van die partijen zegt, dat plan is van ons. Ja, dan zeggen anderen al heel snel, oké, als het van jou is, dan ga je ook maar je gang. En daar is het uiteindelijk ook fout gelopen. En die mensen moet je natuurlijk, of die partijen moet je natuurlijk ook 12 of 15 jaar bij elkaar halen. Moet je vasthouden, ja. En ja, de eerste grote uitdaging is nu natuurlijk om de politiek mee te krijgen. De sport die krijg je wel mee, maar daar moet je ook blijvend in investeren. En dat is het grote punt. De politiek heeft besloten om de investering in de sport af te bouwen. Ja, dat was al bezig. En dat ziet er bij het komende kabinet ook niet voor de sport heel rooskleurig uit. Zegt u dan, is dit haalbaar om spelen überhaupt in Nederland te organiseren? Als je nou het politieke klimaat even los laat en je kijkt naar wat er is, of het draagvlak is onder de bevolking, of de accommodatiesfaciliteiten er zijn? Ja, Nederland kan het. Nederland kan spelen organiseren, maar je moet wel een lange aanloop nemen. En dat moet niet een incident zijn. Het moet echt structureel ingebed zijn in het organiseren van grote evenementen. Niet alleen sportevenementen, want dan bouw je een infrastructuur op en alles wat daar omheen zit. Dat vereist ook een langdurige investering in die infrastructuur. En dan wordt het vanzelfsprekend om de laatste stap te maken. Namelijk het IOC overtuigen dat Nederland daarachter staat en dat kan. En ja, dat vergt een lange adem en de steun van iedereen. Want wat heb je nodig voor dat allerlaatste duwtje? Want Arno zei al, ja, dat IOC, ja, dat heb je natuurlijk niet zomaar in de zak. Daar moet je ook nog ongelooflijk veel dingen voor doen. Dat klopt. En ja, goed, we hebben de koning die natuurlijk heel initiatiefrijk is en daar actief in is. Maar je hebt meer steun nodig. Je hebt de steun van de internationale federaties nodig, van andere landen. Je hebt concurrenten natuurlijk. Dus je moet echt ook een specifieke lobby opzetten om IOC-leden die uiteindelijk kiezen, om die te overtuigen. Ja, wat was de troefkaart, of wat is de troefkaart van Nederland als je die andere landen, bijvoorbeeld, want India meldt zich, nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als we in zo'n groot Aziatisch land spelen kunnen organiseren. Wat kan Nederland daaraan tegenover zetten? Nou ja, het is een klein land. We zijn sterk in organiseren. We hebben laten zien dat we in grote infrastructurele programma's, neem even watermanagement, excelleren. Neem onze sportieve prestaties. We zijn zesde geworden, dus dat spreekt ook aan. Dat zijn allemaal mooie voorbeelden hoe een klein land, waar een klein land heel groot in kan zijn. Ja, en als hoogleraar sporteconomie Ruud Koning zegt, ja, maar wij hebben geen atletiekstadion waar 80.000 mensen in kunnen. En dat wil het IOC wel. Ja, nou goed, dat is allemaal oplosbaar. Dat is van latere orde. Kijk, als je grootschalige evenementen gaat organiseren, heb je grote accommodaties nodig. Niet alleen voor de atletiek, ook voor andere sporten. Dus daar moet je in investeren. Dank u wel, Marcel Sturkenboom, oud-bestuurder van NOC-NSF. Francis zegt nog via de app, we zijn ook wel vergeten hoeveel duizenden mensen Parijs uit zijn gezet om Parijs schoon te maken. Vooral degenen die zich inzetten voor daklozen waren niet blij met deze Olympische Spelen. Is het allemaal? Dat was de reactie op de stelling. De Olympische Spelen moeten naar Nederland komen. Zometeen gaan we verder in het tweede half uur met het Mediaforum. Arno, je zit al klaar, hè? Ik, gezonde wedstrijdspanning. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven, altijd Nederlandse groene stroom en de beste klantenservice. En wij regelen je overstap. Dat is het gemak van Engie. Bereken jouw voordeel op engie.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van museum tot straatfeest, van kunst tot kitsch. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Avrotros, de omroep voor ons. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. NPO Radio 1, 10 uur. Herman van der Zandt. Afgelopen weken werden we getrakteerd op prachtige beelden uit Parijs. Gebeachvolleybald bij de Eiffeltoren, gezwommen in de Seine, gefietst. Je werd er langs de Sacré-Cœur over het topwerk van de regisseurs. En andere hoogtepunten gaan er straks in het mediaforum. Eerst, bezwaarmakers vertragen bouwproces als verdienmodel. Het NOS-journaal, hier is Suzanne de Vries. Omwonenden van woningbouwprojecten gebruiken bezwaarprocedures om geld te verdienen. Dat bevestigt de branchevereniging van projectontwikkelaars na berichtgeving van NRC. Volgens de organisatie maken omwonenden soms bezwaar tegen een bouwproject om daarna dat bezwaar in ruil voor geld weer in te trekken. De bedragen kunnen oplopen tot 100.000 euro. 7 van de 20 ontwikkelaars die de krant sprak hebben hiermee te maken gehad. Het leidt ertoe dat bouwprojecten vertraging oplopen en ook duurder worden. De branchevereniging wil dat er sneller gekeken wordt naar of een bezwaar kans maakt of niet. De grote natuurbrand die gistermiddag uitbrak in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is nog niet onder controle. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Mensen in de omgeving hebben een oproep gekregen om een veilige onderkomen te zoeken. Dat zegt correspondent Thijs Kettenis. Dat gaat dan met noodberichten op een mobiele telefoon. Ook hier bijvoorbeeld bij mij in het centrum van Athene vannacht bleven die alarmberichten de hele nacht binnenkomen. Een kinderziekenhuis is verder geëvacueerd en ook een zomerkamp waar 400 kinderen verbleven. En inmiddels zijn, nu het weer licht is, ook de blusvliegtuigen en helikopters de lucht weer ingegaan om te blussen. 29 stuk zijn dat in totaal. En meer dan 500 brandweerlieden op de grond zijn ook in de weer om dat vuur onder controle te krijgen. Griekenland heeft al langere tijd last van de extreme droogte en hitte. Juli was de warmste maand ooit gemeten in het land. De brand in de koeltoren van de kerncentrale Zaporizhia is geblust. Dat zeggen Russische staatsmedia. Bij de bezette kerncentrale in Oekraïne brak gisteren brand uit. Het complex wordt bezet door Russische troepen. Het is onduidelijk waardoor het vuur is ontstaan. In de Australische stad Cairns is een helikopter neergestort op het dak van een hotel. De piloot is omgekomen. Hij was de enige inzittende. Waardoor de helikopter neerstortte is nog niet bekend. En het Juliana-kanaal tussen Bergen de Maas en Born wordt vanaf vandaag dieper en breder gemaakt. Daarom wordt het droog gelegd en moeten schepen omvaren. Als alles goed gaat, kunnen er vanaf komend voorjaar grotere schepen door het kanaal varen. De VS versterkt de vloot in het Midden-Oosten. Er wordt een onderzeeër en een extra vliegdekschip gestuurd. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie toegezegd aan Israël. De spanningen in het Midden-Oosten lopen op sinds de uitschakeling van een hoge Hezbollah-commandant in Beirut en Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Iran heeft gedreigd Israël aan te vallen. De VS hoopt dat deze actie een afschrikkend effect zal hebben. Dat zegt oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Wat ze eigenlijk hopen is dat ze wat tijd winnen of dat Iran toch niet besluit om tot die aanval over te gaan. Omdat voor Iran staat er ook veel op het spel. Als zij te ver gaan, dan kan Israël en de VS terugslaan. En het nucleaire programma van Iran is voor Iran cruciaal. En het zou best kunnen zijn dat als de VS dat gaat aanvallen, dat dan de schade voor ook Iran heel erg groot is. Dus je zit met een afweging van belangen. Het enige goede nieuws is, het kost zoveel tijd, de tegenactie, dat je ervan uit kunt gaan dat het in Iran goed is nagedacht over wat de actie zou moeten zijn en wat de consequenties daarvan zou kunnen zijn. Er wordt waarschijnlijk niet uit emotie gehandeld, maar uit ratio. En mogelijk helpt dat om de consequenties van de aanval te beperken. Het aantal faillissementen is vorige maand opnieuw gestegen. Er werden 453 bedrijven failliet verklaard. Dat is volgens het CBS een stijging van 6% vergeleken met een maand eerder. De meeste faillissementen waren in de handel en in de horeca. Ondanks de maandelijkse stijging van het aantal bedrijven dat het niet redt, is er van een explosieve stijging nog geen sprake. Daar werd voor gewaarschuwd na het aflopen van de coronasteun voor bedrijven. In Rotterdam start vandaag de Tour de France voor vrouwen, de Tour de Femme. Gisteren konden wielrenliefhebbers al kennismaken met het parcours. Dat vertelt de directeur van Rotterdam Topsport, Peter Blanger. Het was ook een van de wensen vanuit de gemeente en vanuit de gemeenteraad en het college. Om ook vooral de inwoners van Rotterdam te laten meegenieten van de komst van de Tour de France Femme. En dat doen we op deze manier en dat hebben we heel breed ingezet. We zijn eigenlijk al 3 jaar bezig met scholenprogramma's om de jeugd te interesseren, ook voor het wielrennen. We zijn bezig om mensen die nog nooit op een fiets hebben gezeten, om die ook te leren fietsen. Er zijn inzamelingsacties geweest om oudere fietsen weer voor hergebruik ter beschikking te stellen voor mensen met een mindere beurs. Zo zijn we al heel lang bezig. En dat heeft enorm leuke resultaten opgeleverd. Ja, langs de kant stonden gisteren dus ook al de eerste enthousiaste toeschouwers. Mijn vriendin fietst mee. Uit Syrië komt ze. Dus dat is echt geweldig. Heel leuk. Fantastisch. Ja. Het geeft een sportieve bekendheid aan de stad. Rotterdam is meer dan voetbal. Heel mooi, heel mooi. Een goed evenement. Vooral de dagen daarna, morgen weer. Ja, groot. De eerste etappe van de Tour de Femme is een rit van 124 kilometer van Rotterdam naar Den Haag. Het weer, het is een zonnige dag vandaag. De temperatuur loopt op naar 29 tot lokaal 35 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking. En dan kan er ook een regen- of onweersbui vallen. Morgen iets koeler en in de loop van de dag lokaal kans op stevige onweersbuien. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, waar staat het vast? Op een paar plaatsen op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een spoedreparatie aan het asfalt is de rechterrijstrook dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. A20 naar Hoek van Holland tussen Maassluis en de afrit Westerlee. 6 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Er wordt een auto geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A58 naar Eindhoven tussen Moorgestel en Oorschot, 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Wie vaak de A2 van Utrecht richting Den Bosch neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 14 augustus tot en met 30 september wordt er in de weekenden aan de weg gewerkt. De A2 is dan volledig afgesloten van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen in de richting van Den Bosch. Door de week zijn er minder rijstroken beschikbaar. Hou rekening met extra reistijd van meer dan een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Ster. E-bike liefhebbers opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland. Met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 7 dagen. Stella. Slim vooruit. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De Olympische Spelen zijn voorbij, heeft u niet gemist. We zagen de afgelopen weken opvallend veel ex-topsporters in de rol van verslaggever, interviewer, commentator. Is dat een goede zet of is dat een zwakte bot in de sportjournalistiek? Dat en meer bespreek ik vandaag met ons mediaforum. Daarin journalist Margriet Brandsma, goedemorgen. Goedemorgen. Arno Kaltenberg is hier hoofdredacteur van Mondmond en natuurlijk onze spraakmaker Erik van Muiswinkel. Genoten, Arno Kaltenberg. Ja, ik vraag het eerst maar aan Margriet. Van Arno weet ik het al een beetje, ik heb het al gehoord. Genoten van de Spelen? Ja, ja, van A tot Z, absoluut. Ja, wat is je hoogtepunt? Ja, kijk, het hoogtepunt was natuurlijk gisteren, maar ik heb er toch een andere uitgekozen. Je bedoelt Sivan Hassan op de marathon? Ja, ja. Dat overtreft natuurlijk. Maar ik kijk ook altijd wel hoe het gaat met die nieuwe sporten. Nou, breakdance gezien? Ja, daar heb ik naar gekeken. En ja, 3x3 basketbal. Dat gouden moment is toch, ja, dat kies ik uit. 17-16, kan nog steeds voor Nederland, maar dat moet dan wel met een 2 punten. Daar moet het eigenlijk mee. Die ruimte geeft Frankrijk niet aan Wörthy de Jong. Wörthy de Jong probeert de Jong! Nederland pakt goud! Wörthy de Jong! Hoe dan? Hoe dan? Wörthy de Jong! Alles komt samen! Alles komt samen! Olympisch basketbalgoud voor Nederland, dat kleine landje aan de Noordzee. Hoe werkt dat dan? Want het is een sport die we eigenlijk niet, die hebben we nog niet zo heel vaak gezien. Nee, nou ja, juist daarom vind ik het dus leuk om te kijken van hoe zo'n sport zich ontwikkelt. Heel vaak is het dan ook weer zo dat zo'n sport ook weer heel snel van die Olympische kalender verdwijnt. Ja, weet je, dit vond ik ook zo leuk, omdat het zo'n sport is van die jongens van de straat. Hè, die Wörthy de Jong, die komt uit Amsterdam Zuidoost. Je zag dat bij veel landen. Dat is een soort, een type sport. Man, sportvrouw, die je niet veel op de Spelen ziet. En daarom vond ik het zo aantrekkelijk om naar te kijken. Moet ik denken aan al die jongetjes die de komende jaren Wörthy genoemd worden. Ja, heel veel Wörthys komen erbij. Maar had je dit ook een leuke sport gevonden als Nederland niet had? Nou, ik keek er sowieso al wel naar. Kijk, ik ben ook een enorme liefhebber van bijvoorbeeld volleybal, hè, die traditionele sporten. Maar ik had me ook echt voorgenomen om naar dat breaking te gaan kijken en naar dat 3x3 basketbal. En ja, het valt natuurlijk niet te ontkennen dat het leuker wordt als Nederland het dan ook heel goed doet. Maar het trok mij aan. Als een wedstrijd zo afloopt, dat is natuurlijk ook een gigantische. Zo'n slot, dat verzin je natuurlijk niet. Nee, dus Frankrijk ook net. En dan tegen Frankrijk. Dat is dan echt zo'n moment van een Olympische Spelen dat je niet meer vergeet. Ja. Dus, maar ik had dus sowieso al wel dat ik ernaar zat te kijken, ja. Is ook gemaakt. Kijk, basketbal is een kijksport. En die 3x3, dat is een soort gecomprimeerde versie daarvan. Dit is ook gemaakt voor de moderne tijd. Dat is echt snippet size sport. Ja, je kent de spelregels natuurlijk eigenlijk amper toen het gelijk eindigde in de reguliere speeltijd. Ja, wie krijgt de bal? En nu? Krijgen we verlenging? Moeten ze 2 punten verschil hebben? En dan moeten ze gewoon 2 punten met nog 2 punten maken. 2 punten, en dan hebben ze gewonnen. Het gaat zo razendsnel. Er zijn weinig spelregels. Dat is het goede aan 3x3. Ja. Arno, wat is voor jou het hoogtepunt? Ja, ik zou basketbal als mijn sport. Dus maar die heeft Margriet van me ingepikt. dan moet ik toch Femke die eindsprint op de 4x100 meter relay. Hè, de gemengde. 4x400, ja. Vanwege het buitenaardse karakter ervan. Dat zij in die laatste 50 meter gewoon nog de 3 voorste. De 3 beste van de Canada, Amerika en België. Inhaalt. Ja, ik zat te kijken. En moet ik erbij vertellen, want daar gaan we het over hebben, Mediaforum, het commentaar van Leon Haan. Bol nu naar 3. Zilver, dat zou kunnen. Over Groot-Brittannië heen. Zoals altijd. Bol maakt dan het verschil. En raad. En gaat. En nu dan wel. Ja! Olympisch kampioen Nederland. Wat een fantastische race. Ja, dit. Mooi, Ja, Leon Haan vind ik echt ook een uitzonderlijk goede oud-topsporter trouwens. Ik weet niet of dat helpt, maar ik ben eigenlijk een radioverslagliefhebber. Ik vind dat daar ook de beste verslaggevers zitten. Zo'n Armand Astrogoğlu, ik vind dat echt geweldig. Maar Leon Haan vind ik ook heel goed. Maar toch, want jij zegt uiteraard, zeg jij Sivan Hassan, Margriet. Jij noemt ook niet Sivan Hassan, want dat ligt te veel voor de hand dan op het hoogtepunt. Nee, het is een van die twee, dat is evident. Ja. We hebben nu de top 3 gehad, hè. Sivan, Femke Bol en Wörthy, althans de 3x3 basketbal. Nou noem je al, Leon Haan, oud-sporter. Dat is niet iemand die medailles heeft gehaald op de Spelen. Maar er zijn veel oud-sporters ingezet als verslaggever tijdens deze Olympische Spelen. Is jullie opgevallen? Was dat altijd een succes, Margriet? Nou, ik vond daar waar ze gebruikt worden om ook echt een sport nader te duiden. Hè, bijvoorbeeld bij het baanwielrennen, waar ik eigenlijk maar één keer in de vier jaar naar kijk. En dat is bij Olympische Spelen. Schrijft daar Kirsten Wild aan, natuurlijk. Ja, ja, ja. En daar zitten natuurlijk nog wel wat onderdelen bij waarvan je als leek denkt van, hey, hoe zit het in elkaar? Dan vind ik het echt een aanvulling. Er zijn natuurlijk ook wel oud-sportlieden echt ingezet als, zeg maar, journalisten en als interviewers. Daar vond ik het niet altijd een meerwaarde hebben. Ik hoorde gisteren, en natuurlijk, dan is iedereen in een enorme euforie, maar ik hoorde Erwin Wennemars meteen naar de race van Hassan, naar het team van Hassan gaan, Jos Hermes onder meer. En dan, ja, weet je, dan krijg je eigenlijk gewoon topsporters, ex-topsporters onder elkaar die een feestje vieren. Daar vond ik het niet echt een meerwaarde hebben. Dan zijn artiesten nooit ver weg. Dan staat Ali B. opeens weer, want mag Max Verstappen te dansen. Ja. Dus ja, kan dus een soort rare euforie altijd meteen rond dat soort dingen. Ja, en dat, nou, dus dat had ik er een beetje bij. Aan de andere kant, kijk, het is een fenomeen dat niet meer weg te denken is. Hè. We doen het bij schaatsen natuurlijk al heel lang. In Amerika is het heel gebruikelijk om dat te doen. Het heeft ook ontzettend te maken met die amusementsfactor die zo'n evenement als de Olympische Spelen natuurlijk ook heeft. Maar helpt het wel als een sporter dan iets verder van zijn sport af is gaan staan, bijvoorbeeld als er zo'n paar jaar tussen zitten, tussen die actieve carrière en dat die, nou ja, op een soort journalistieke manier wordt ingezet? Nou, dat zal denk ik per geval verschillen. Kijk, dat werd bijvoorbeeld wel gedaan met de Erwin Wennemars. Hè? Die werd elke ochtend naar een andere sport gestuurd. En ja, dat. Ja, kijk, journalistiek is toch een vak apart. En ik denk toch dat je, als je gewoon, ja, goed verslag wil doen, dat je daar ook eigenlijk gewoon goede journalisten naartoe moet sturen. Ja. Eerder dan oud-topsporters. Wat denk jij erover, Arno? Nou, het zijn twee verschillende dingen. Ik vond Erwin Wennemars, ja, ik vond dat ook niet heel super. Gisteren Daphne Schippers bij Julien Alfred, hè, de St. Lucia 100 meter snelste vrouw ter wereld. Ja, dat werd een beetje, oh, ik vind jou zo geweldig. Ik vind jou nog beter. En ja, dat had verder. Maar dat heb je. En je hebt wat. Haar eerste interview, tegelijkertijd ging het meer over Daphne Schippers dan over degene die ze interviewde. Is dat niet haar forte. Maar nee, tegelijkertijd heb je wat in Amerika het color commentaar noemen. Color commentary. Dus met de basketbal, er zit daar een ex-coach of een ex-speler. Dat zijn Amerikanen, dat zeg ik meteen bij. Die hebben die schoen en zo. Dat vind ik fantastisch. Als de sporter in kwestie mij iets vertelt als kijker wat ik niet zie. Kreeg de Dok doet dat wel af en toe, vind ik. Ja. Dus hij moet mij, datzelfde met analisten op tv voetbal. Ja, ik zie ook wel dat wie dat doelpunt maakt. Je moet mij vertellen waarom dat vijf zetten daarvoor het zo ontstaan is. En ja, dat kwam, vond ik, niet echt. Misschien met Greg Riksterdok. Ik vond over het bij het baanwielrennen ook wel aardig, maar voor de rest was het dat toch niet echt. Er is natuurlijk altijd veel te doen over de interviews met topsporters, Erik van Muiswinkel. Want het is of te enthousiast, want we hoorden net Leon Haan, die gaat helemaal uit zijn dak. Ja, natuurlijk. Verslag, dat vinden we allemaal mooi. Verslag. Maar dan heb je het interview met de sporter. Welke toon staat jou het meest aan, Erik? Ja, een hele kritische journalist of iemand die een beetje, toch ook een beetje de emotie aanvoelt en meeviert? Als je het helemaal mij persoonlijk vraagt, maar dat is totale onzin. Want zo is het nou eenmaal niet georganiseerd. Mensen willen die sporters zien 5 minuten nadat ze over die finish komen. Een halve minuut. Ik vind het altijd ongemakkelijk. Ik heb zelf veel aan sport gedaan, maar dat is heel lang geleden. Ik snap dat die mensen. Het is bijna onmenselijk om dan nog iets normaals te zeggen. Je bent of heel erg teleurgesteld, of je bent kapot, of je bent over de moon. En dan roep je ook alleen maar dingen waar je later spijt van krijgt. Maar dat is wel het interessantste moment. Ja, maar ik denk, een persconferentie, zoals bij het voetballen, ietsje later of ietsje eerder, waar mensen rustig kunnen vertellen hoe het in elkaar zit, zou ik prettig vinden. Ik zit altijd die van Hassan met dat hoedje, die gisteren helemaal. Ja, dat hoedje, ja, die bucket hat. Dan mis je natuurlijk dan die. Ja. Lieke Klaver, hè, na de halve finale huilend. Hè. Ja. Ja, ja, ja, mooi, ja, ja, ja, mooi, maar ik vind ik wil het mensen niet afpakken. Maar ik zelf heb daar problemen mee. Ik heb het gevoel alsof ik per ongeluk kijk hoe iemand is blote kont douchen verlaat. Voor jurisme eigenlijk. Maar sportjournalistiek op tv is geen journalistiek. Sportjournalistiek op tv is entertainment. Is entertainment, is het eren van helden. Ja. Dat zag je bij toen Dick Schoof schuift aan bij Humberto. En dat is natuurlijk, daar waren 2 weken lang al die sporters op een enorm schild gehezen. Ja, dan is het entertainment. Dick Schoof komt, ja, die moet zich meteen gaan verantwoorden. Dan heb je ineens journalistiek en dan zie je het verschil tussen. Ja, journalistiek en sportjournalistiek. Als je nou kijkt hoe het in beeld is gebracht, want dat hoort dan ook bij de journalistiek of bij de regievoering. Hoe vond jij dat, Arno? Want we zijn weer 4 jaar na de vorige spelen. Er zijn weer meer dingen mogelijk met camera's. Ja, ik spreek het misschien iets te veel in superlatieven, maar ik heb beachvolleybal gezien onder de Eiffeltoren. Daarvoor uiteraard de Eiffeltoren beklommen. En althans met een lift. Maar dat mag niet, hoor. En daar zie je. En ik denk, wat hangt dat toch? En hangt de kabel hing vanaf de Eiffeltoren naar de overkant, over dat beachvolleybalveld. En daar hing een camera. Ik denk, oh man, ze zijn dus gewoon naar boven gegaan met een. Ja, ongelooflijk. En toen heb ik het later nog teruggezien op tv. Ja, het zag er fantastisch uit. Iedere 4 jaar wordt dat verdubbeld in kwaliteit. Hoe die beeldregistraties zijn. Wat ik bij tafeltennis heb gezien, wat vroeger totaal niet te volgen was. Ja, het zwemmen onder water. Alleen dat maakt het al ongelooflijk de moeite waard. Hoe ze het in beeld brengen. Fantastisch. Dat geldt ook voor dat sommige landen sommige sporten heel goed kennen. En dan mogen ze die in beeld brengen. Voor de Nederlandse equipe heeft het hockey in beeld gebracht. Omdat, dat moet je, laat ik zeggen, Oegandese niet laten doen. Want die weten niet de finesses van dat spel natuurlijk. Tegelijk was het allemaal niet een beetje veel. De afgelopen tijd, Margriet. Genoeg zijn? Een beetje een subjectieve vraag. Ik vind dat heel moeilijk. Kijk, ik hou van sport. Dus mij is het niet snel te veel. En natuurlijk heb ik ook wel momenten gehad dat ik dacht van, nou, nu kan de radio of televisie wel een tijdje uit. Het is ook in je telefoon natuurlijk. Het zit overal. Nee, kijk, het is vlakbij ook. Hè. Ik bedoel, je hebt niet met dat tijdsverschil te maken, maken ook uit. Hè, dat. Dus ik vond het niet te veel. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die weinig met sport hebben. Dan ga je dat je denkt van, ik heb nu echt wel een overdosis gehad. Maar ik op een gegeven moment een hele slechte tijd. Ja. Nou, waar ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee was. Als je dan de hele dag sport had gekeken, zat ik niet meer te wachten op ook nog een praatprogramma over sport. Dus jij ging niet even zomergasten kijken? Dat je de hele dag de sport hebt gezien. En dan aan het eind van de avond ook nog een keer praten over die sport. Ja, mijn gasten juist wel. Dus ik merkte wel dat ik dan toch vaak afhaakte. Terwijl dat een programma is, zomaar gasten, dat natuurlijk enorm te lijden heeft onder de sport. Dat kijkt dan bijna geen hond naar, wat denk jij dan, Erik? Er wordt ook veel uitgesteld gekeken. Ik was zelf ook met vakantie, notabene in Frankrijk, dus ik heb veel zomergasten gemist, maar ik kan allemaal rustig terugkijken. En dat zijn tijdloze dingen, die blijven waardevol. Die kan je ook in december nog kijken en die komen in podcastvorm terug. Dus dat leidt daar niet speciaal onder. Niet te zenuwachtig over zijn. Nee. Het gaat ook maar door deze sportzomer. De Tour de France FAM staat natuurlijk weer voor de deur. Dat is hier in Nederland, Arno. Niet op? Nee, lekker toch? Ja, ik vind het, ik ben ook sportliefhebber, dus ik vind het de Tour de France, EK voetbal. Olympische Spelen was wel hoogtepunt, hoor. Ja. Het is wel nu, niet bergaf was, maar we hebben de climax is er wel geweest. Er is nog één verslaggever die jij even wil te noemen. Want we hebben Leon Haan genoemd, maar je gaat nog even een collega noemen. Mag even zeggen, klein monumentje, gaat met pensioen. Laatste, het is de man gegund, maar ik vind het zo aardig van Sifan Hassan dat zij speciaal voor de laatste race die Andy Houtkamp verslaat voor NOS, niet langs de lijn van NOS Sport, dat ze dan toch even dat ze hem die gouden medaille gunt. Aceva en Sifan Hassan, die liggen met z'n tweeën op kop en de sprint is ingezet. En daar komt Sifan Hassan buitenom. Sifan Hassan probeert binnen door te gaan en wordt geduwd tegen elkaar. En dan komt Sifan Hassan richting de finish. Sifan Hassan gaat goud winnen. Sifan Hassan in het goud. Wie Sifan Hassan moet nog oppassen, want ze komt er nog achteraan. We moesten nog een bochtje door, maar daar kijkt ze om zich heen. En Hassan, geweldig, 31 jaar, komt zo op die blauwe mat. En ze heeft ook haar laatste concurrenten afgeschud. Wat een finish. Wat een race. Wat een geweldige vrouw. Sifan Hassan wint goud op de Olympische Marathon van Parijs. En zo sprak Andy Houtkamp. Jullie mediamomenten. Margriet, jou viel een artikel in het NRC op. Het fenomeen politiek assistent. Wat staat erin? Ja, nou ja, dat viel me op, omdat ik heb zelf ook jaren in Den Haag gewerkt. En toen heb ik me ook altijd al wel over dat fenomeen verwonderd. Nou ja, in dit artikel staat eigenlijk vrij sec beschreven wat die mensen doen. Hè. Het zijn een beetje de politieke voelsprieten van ministers, premier, staatssecretaris. Hè. Ze bereiden debatten voor, zodat zo'n bewindspersoon zo min mogelijk voor verrassingen komt te staan. Schrijven mee aan speeches, bereiden verkiezingsdebatten voor. Ik vond het wel een opvallend artikel, want het begint eigenlijk. Hè, want je moet je ook voorstellen, om die mensen zit altijd een heel erg oud aureool van achterkamertjespolitiek. Nou, de eerste zin is ongeveer, we moeten daar vanaf. En vervolgens weigeren de ene naar de andere politieke assistent om mee te werken aan dit. Geloof ik. Ja, en ze bellen elkaar ook op van niet aan meewerken. Dus ik vond dat wel bijzonder. Wat ook uit dit artikel wel heel duidelijk blijkt, is dat ook wat dit fenomeen betreft het een heel gewoon kabinet is. Het zou allemaal anders, maar ze nemen ze allemaal weer volop mee. Want het is natuurlijk iets heel raars. Het is wel een staatsrechtelijk fantoom genoemd. Want het zijn vaak jonge mensen die van dezelfde partij zijn als de minister. Hè. Die worden gezien als talentvol. Iemand. Maar dus de minister of de premier neemt ze aan. Zodra ze aangenomen zijn als politiek assistent, gaan ze praten met de hoogste ambtenaar van het ministerie over hun salaris. Want het zijn gewoon ambtenaren. Wij betalen ze, die mensen. En het is niet zelden natuurlijk het begin van een hele mooie carrière in ofwel de lobbywereld, ofwel in de ambtenarij, ofwel in de politiek. Hè. Kijk naar Sophie Hermans, die dat ooit was van. En toen ik dit verhaal dus weer las, bekroop mij weer dat ongemak. En ik had zelf het gevoel, dat had je het wel iets meer mogen benadrukken. Want het is natuurlijk raar dat wij, hè, dat er vanuit gemeenschappelijk geld politieke functionarissen worden betaald. Maar is het niet onlogisch toch dat de minister een assistent heeft? Nee, dat is niet onlogisch. Maar hij dient natuurlijk niet het staatsbelang, deze politieke assistent, maar het belang van de minister. En dat klopt staatsrecht. Is het alleen met ministers? Of geldt het ook staatssecretaris mogen voor fractieleiders? Of Ja, fractieleiders hebben natuurlijk hun eigen woordvoerders. De fractiemedewerkers. Fractiemedewerkers. En het gaat soms heel ver, hè. Wouter Bos, PvdA, vicepremier destijds, die stuurde zijn politieke assistent naar de besloten fractievergadering van de PvdA elke dinsdagochtend. Gewoon om ervoor te zorgen dat hij precies wist wat zich daar afspeelde. Dus het. Leuk detail. Ja, leuk beetje. Ja, nou ja. Wat ik zei, ik verbaasde me er toen al vaak wel over. Want voor ons journalisten waren het natuurlijk ook wel hele waardevolle contacten. Als jij de telefoonnummers van veel politieke assistenten in je boekje had, dan hoorde je veel. Ja, maar die moest je eerst maar zien te krijgen. Want ze zetten ook niet op LinkedIn of ergens dat ze politieke assistent zijn. Je vindt ze niet. Je moet echt in de kamer rondlopen om te weten wie de politieke maar assistent is. Als ze een ambtelijke functie hebben, dan hebben ze toch een functie. Dat staat toch, dan staat op een LinkedIn toch iets omschreven? Ja, maar ik denk niet politiek assistent van premier Dick Schoof. Dick Schoof neemt er weer twee mee. Heeft er twee. Mona Keijzer neemt er twee mee. Dus ja, het is een heel leger. Hoe zou je dit moeten organiseren om het, ze zeggen, het is geen achterkamertjespolitiek, maar het is ook niet bepaald transparant. Hoe zou je dit dan moeten zou natuurlijk politiek veel zuiverder zijn als ze vanuit de partijen ook betaald worden. Hè? Dus als ze dat zou. Kijk, dat ze dit soort mensen nodig hebben, dat begrijp ik wel. Maar ik begrijp deze constructie niet. Het leidt op ministeries ook heel vaak, wie daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van is, tot spanningen. Op een gegeven moment Balkenende nam Jack de Vries als politieke assistent. Dat werd binnen die ambtenarij leidde dat tot heel veel spanningen op dat departement van Algemene Zaken. Omdat Jack de Vries op een gegeven moment veel meer wist van Balkenende dan de mensen die dat eigenlijk ook hoorden te weten. Ja. Dus dat zou je beter moeten organiseren. Arno wilde even stilstaan bij het blad Mens Health. Ja, betrouwbare bron. Heb ik begrepen dat in september het laatste nummer daarvan verschijnt. Jij was hoofdredacteur daar. Ooit, heel kort. Jaartje of twee. Maar goed, daar is het mij niet eens zozeer om te doen. Hè. Dit is sinds 1987, 88, ik weet niet precies, bestaat dit blad, de tijdschrift, verdwijnt. En ik ben een tijdschriftman. Nee, ik zit al 35 jaar in die flauwekul. En dus als er dan een papieren tijdschrift verdwijnt, ja, zeker eentje waar ik ook nog, dan ik zou bijna zeggen, dan sterft er ook een klein beetje. In ieder geval, wordt er een beetje uit mijn persoonlijke geschiedenis uitgegumd. Ddus dat vind ik dan toch jammer. Hoe is het dan om hoofdredacteur te zijn nu op dit moment van zo'n blad? Een soort sterfhuisconstructie? Ja, dat is. Maar dat was eigenlijk ook al toen ik er zat. Op een gegeven moment, je voelt een beetje dat die trein die rijdt achteruit en die krijg je niet meer terug. Dan ga je bezuinigen. En dat zijn nooit leuke tijden. Wat was het voor? Want ik hou niet zo van gezondheid. Dit is, wat was het voor blad? Arie Boomsma met Sixpack. Anders dit. Dit is dat, hè? Met die bekende Nederlanders die dan een sixpack hebben en op de cover gaan staan en daarvoor gaan trainen. Ik geloof trouwens dat Arie dit jaar er alweer een keer op stond voor de vijfde keer of de zesde keer. Dus Erik, dat moet je allemaal gaan missen. Maar over supplementen of zo? Of, nee, even training, fitness. Over seks? Of fitness. Is het de FIFA voor de mannen? Seks wordt zijdelings Nee, het is body. Alleen maar body? Alleen maar lichaam. Oh. Mens, health. De mens helpen. Well. Er is op Arie in ieder geval niet bezuinigd, want die stond er blijkbaar weer op. 35 jaar zit je al in de bladenwereld. Ja. Gaan alle bladen dan zo kant op? Nee, veel wel. Want ja, je kan gewoon gaan in een trein zitten of in een tram of in de metro. Ja. Iedereen zit op de telefoon. Hè. Vroeger keek iedereen hadden ze weet ik veel een Suske en Wisk of een inderdaad een Viva. Maar nu is het allemaal telefoon. Alleen, er zijn sommige bladen, ik mag ook nog een tijdschrift, die wel kunnen blijven bestaan. Nee, sommige doen het zelfs ook heel goed. Groene Amsterdammer, Linda. Ja, het groene is een wonderlijk, dat is een grappige, hoe dat... Mirakel dat het nog dat is een mirakel. Ja. En het ook gewoon echt een serieuze oplage heeft, terwijl al die andere... Ja. Ik heb zelf bij de Dagse Post gewerkt, Opinieweekblad. Nou ja, dat is allemaal langzaam aan het afsterven eromheen. En die groene, dat blijft fris overeind. We gaan nog even naar jullie zomertips, want het is hartstikke warm. Margriet, jouw zomertip, het boek Kairos van Jenny Erpenbeck. Ja, absoluut. Een prachtig boek. Het speelt zich af in de DDR, in de periode van de val van de muur. Althans, het is een liefdesgeschiedenis. Hele jonge vrouw met een veel oudere man. En het is eigenlijk om twee redenen ontzettend de moeite waard om het te lezen. Het is een prachtig verhaal, mooi geschreven, heel goed vertaald ook. Het is in het Nederlands ook vertaald. Ja, en ik dacht dat ik veel van de DDR wist en uit die periode. Maar toen ik dit boek aan het lezen was, liep ik bijna door dat Oost-Berlijn van 25, 30 jaar geleden. Wat is iets nieuws wat je hebt geleerd over dat land of over die stad? In de herinnering is Oost-Duitsland toch een soort curioze kabinet. Curiositeitenkabinet. Als je dan dit boek leest, dan denk je, die mensen hadden eigenlijk een heel gewoon leven. Helemaal niet zo voortdurend bespioneerd door... Ze deden eigenlijk precies de dingen die wij ook deden. Ja. Jouw zomertip, het boek Kairos dus van Jenny Erpenbeck. Arno, jouw zomertip is ook... Net besteld. Het heet... 1798, hardcover. jouw boek heeft papier de titel... ook. Ik ben blij dat... Die mooie zomer. Het is een verhalenbundel met, ik zal niet zeggen de beste auteurs van Nederland, maar wel een paar goede verhalen. Zomer, liefde. Het is precies zo corny als het klinkt, maar wel leuk. Gippard, Marion Pauw. Ik heb daar een kleine bijdrage aan geleverd. Verhalen, zomer, branduitgever. Die mooie zomer. Gewoon een hele fijne bundel. Daar zit een beetje een tragische liefde, althans, die zit in mijn verhaal dan. In die andere verhalen zit allemaal heel veel geluk en blijdschap. Ja, die dus mooie zomer. Mag ik ook nog een zomertip? Oh, je mag van mij zomertip. Ik ben niet gevraagd, maar ik krijg opeens een zomertip. Heb je een zomertip? Nou, ik ben het boek van Tim Frans aan het lezen, Het Calamiteitperk. En dat is een jonge collega van mij, een cabaretier. En die schrijft een boek waar je ook echt heel serieus over moet en mag nadenken. En op iedere bladzijde zit een grap waar je bijna hard om moet lachen. Dat is een geweldig boek. U heeft de tips van vandaag weer binnen. Dank Arno Kantelberg. Margriet Bransma, dank jullie wel. Wilt u het Mediaforum terugluisteren? Het kan via de podcast met de legendarische naam Het Mediaforum. Op alle streamingsdiensten. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Suzanne de Vries. Mensen die in de buurt van een woningbouwproject wonen verdienen geld aan bezwaarprocedures. Dat zegt de branchevereniging voor projectontwikkelaars in NRC. De omwonenden bieden dan aan om hun bezwaar in te trekken voor geld. Het leidt ertoe dat bouwprojecten vertraging oplopen en ook duurder worden. Het aantal faillissementen is opnieuw gestegen. Vorige maand ging 453 bedrijven failliet. Dat is volgens het CBS een stijging van 6% vergeleken met een maand eerder. De meeste faillissementen waren in de handel en in de horeca. En het Juliana-kanaal tussen Berg aan de Maas en Born wordt vanaf vandaag dieper en breder gemaakt. Daarom wordt het drooggelegd en moeten schepen omvaren. Als alles goed gaat, kunnen er vanaf komend voorjaar grotere schepen door het kanaal varen. Wijnand Zwaan bij de AWB, waar staat het vast? Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg, vooral richting de stranden. In totaal staat er 120 kilometer file. De files die eruit springen staan op de A7, Afsluitdijk richting Noord-Holland, bij Den Oever, 3 kilometer met 20 minuten vertraging. De brug stond er even open. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, langzaam rijden tussen de grens en Duiven over 10 kilometer met een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoud zien we op de A58 naar Eindhoven, tussen knooppunt Baars en Oorschot in 8 kilometer file. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Tot 11:30, Herman van der Zand. Vandaag begint de Tour FAM, dat is de Tour de France voor vrouwen in Rotterdam. Nederland speelt al jaren een belangrijke rol in het vrouwenwielrennen. Reden voor ons om eens te kijken naar die vrouwen die de vorige eeuw de weg vrij hebben gemaakt voor de toppers van nu. Mariska Tjulker is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Je duikt in de verhalen over die vrouwen voor jouw boeken. Zelf ook een fietser? Een klein beetje. Ja? Rondjes thuis? Precies. Rondje 30, 40 kilometer, dan vind ik het wel fijn. Heerlijk. Ja, lekker. En onze spraakmaker Erik van Muiswinkel die stelt zichzelf de vraag of hij nog solo het theater in wil, of dat het misschien wel mooi is geweest. Theaterpensioen van Joep van het Hek en de tijdelijke pauze van Freek de Jonge hebben hem aan het denken gezet over de houdbaarheid van de cabaretier. Praten we straks, maar eerst Erik, jouw plaat. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, je mag bepalen wat voor muziek we gaan horen en dan mag je bijzeggen waarom. Eerst maar eens welke muziek dit geworden is. Het is wel Nederlandstalig. Aanvankelijk had ik Always Look on the Bright Side of Life gevraagd. Omdat ik dat namelijk altijd vraag. Maar de redactie zag dat ik dat 2 jaar geleden ook al had gevraagd. Dus ik moet dat langzamerhand eens een keer... Maar goed, je wordt dus ouder. Het begint en dan op ga je, te vallen. Ja, je gaat er je platen herhalen. En ik dacht ook, het is eigenlijk onzin, het moet Nederlandstalig zijn. En ik ben altijd heel blij geweest met Acta en de Munich. En die hebben ook een aantal nummers gemaakt die niet zo bekend zijn geworden. En één is heel weemoedig en tegelijk toch ook wel weer mooi en vrolijk. Alles gaat voorbij. En het, je hoort het zelden. Dus ik dacht, dat moet maar weer eens van de plank. Zolang ik hier maar niet vandaan hoef, zolang ik hier maar mag bestaan, zolang je lach maar voor mij bedoeld blijft, je alle anderen laat staan, kan het echt niet beter gaan. We hoeven niet te plannen, geef toch niet wat je doet. Want het leven danst haar eigen dans. En op haar manier best goed. En wat moet gebeuren moet. En alles gaat voorbij. Maar eerst genieten we ervan. Eerst genieten we ervan. Alles gaat voorbij, maar eerst genieten we gelukkig, genieten we ervan. Hele dagen gaan verloren aan het gevecht tegen de tijd. Je had gewonnen, ver voordat je was begonnen. Dus laat varen toch die strijd. Wie wint nou van de eeuwigheid? Laten we leven wat we kunnen. Dat is het enige dat kan. En we kijken maar niet te ver vooruit. En wat fout gaat, jammer dan. Geniet er nou maar van. Alles gaat voorbij. Maar eerst genieten we ervan. Eerst genieten we ervan. Alles gaat voorbij. Maar eerst genieten we gelukkig. Genieten we ervan. Zoals de roem hier waait. Zing zolang het lied blijft klinken. En we dansen en we kussen. En we lachen naar elkaar. En we zullen dan de kater. Geniet, geniet nou maar. Alles gaat voorbij, maar eerst genieten we ervan. Eerst genieten we ervan. Alles gaat voorbij, maar eerst genieten we gelukkig. Genieten we ervan. Maar eerst genieten we ervan. Eerst genieten we ervan. Alles gaat voorbij, maar eerst genieten we gelukkig. Alles gaat voorbij, maar dat komt daarna ook nog wel, Erik. Eerst genieten we ervan. Maar eerst genieten we ervan. Wie wint nou van de eeuwigheid? Ja, niemand. Dat is bekend. Ja. Dus je loopt er sowieso een keer tegenaan. Dus je kan er maar beter alvast een plan voor maken. Ja, dat is waar dit gesprek ook over gaat. In mei stond Joep van het Hek, 70 jaar, voor het laatst in Carré. Freek de Jonge, bijna 80, annuleerde zijn tour omdat het te belastend was, maar die staat dan toch wel weer op de planken. Wanneer beslis je nou of je nog solo het theater in gaat of dat het misschien wel goed is geweest? Het is een vraag die jij, Erik, spraakmaker van vandaag, jezelf wel eens stelt. Ook aan de lijn is cabaretier Bert Visser, die vanaf volgende maand weer het land doorgaat met zijn show. Dat zie je een ander niet doen. Goedemorgen, Bert. Dag, Herman. Goedemorgen. Ook genoten van Akda de Munnik? Ja, mooi. Ja, die jongens maken toch wel mooie muziek op. Potverdorie. Het is weer een prachtig nummer. En fijn dat Erik deze heeft gekozen, want die hoor je niet zo vaak. Dus nee. Ik heb hem met veel liefde naar hem geluisterd. Ja, Joep is 70, Freek is bijna 80. Jullie zijn allebei nog, allebei die leeftijden hebben jullie nog helemaal niet. Nee, Erik, dat zijn we nog niet. Erik, we zijn nog jonge goden. Voor in de 60, hè, zoiets. Ik kan je niet goed verstaan, Bert. Nee, ik doe even mijn oor in. Ja. En ik mijn gebit. Die beide heren die ik net noemde, die veden een beetje uit. Die zijn langzaam weg. In hoeverre houdt die vraag jou bezig, Erik? Nou, mij houdt die zeer bezig. Want ik merkte, dat was vooral na corona, dat ik opeens niet meer, wat ik 35 jaar lang gehad heb, de volkomen vanzelfsprekendheid, ik ga een nieuw programma maken. En dat was opeens weg. En ik moest als het ware bij mezelf nagaan waar dat aan lag. En er waren een aantal factoren. Eén is fysiek, dat je het wel kent, de verveling, het hele land door. Fysiek ook gewoon het spelen. Het is een van de zwaarste beroepen die je op dat gebied kan hebben. En ook een van de allerleukste, dus je moet niet zeuren. Maar het is wel heel pittig. En iets anders is, ja, zitten de mensen nog op je te wachten? En ik heb niet die pijloze drang om ook als er nog maar 50 mensen komen, om dan toch mijn kop op de hakblok te leggen voor een nieuw programma. En wat is dan confronterender? Dat je het fysiek niet meer aan kan? Of dat de zaal niet meer helemaal vol is altijd? Dat is vooral dat tweede, overigens. Ik vind het heerlijk. En ik ben ook in een andere positie, bijvoorbeeld dan Bert. Zeker dan Joep en Freek. Je hebt de A-plus-categorie, de legendes. En ja, daar hoor ik nou helemaal niet bij. Ik heb altijd in verschillende samenwerkingen gespeeld. En jij doet meer dan alleen. Voorspelbaar. Meer dan alleen ook. Maar op het moment dat je dat jouw tijdperk, zeg maar, voorbij is, dat mensen niet meer met 1000 tegelijk op de stoep liggen, moet je sowieso gaan afvragen. Doe ik het voor mezelf, doe ik het voor anderen? Heb ik het nog nodig? Je kan het ook nog best om financiële redenen doen. Nou, dat is bij mij een beetje half om half. En er zijn zoveel andere geweldige dingen die je kan doen, die altijd stiefkindje zijn geweest, omdat ik eindeloos maar door dat land moest. En ik ben bijvoorbeeld die musicals gaan vertalen nu de laatste jaren. Dat kost heel veel tijd en inspanning. En het is geweldig werk. Dus ik zit zo die kant op te schuiven. Ik heb niet officieel bekend gemaakt, ik stop. Dat vind ik heel goed dat Joep dat gewoon voor zichzelf besluit. Grens trekken, boom. Moeten we daar trouwens nog maar afwachten. Dat wil ik niet, want als ik onder de douche een geweldig idee krijg en ik denk, nou, dit moet er nog uit, dan kan het wel. Maar ik heb wel gemerkt dat er weinig literatuur over is en dat weinig mensen zich erover uitspreken. Ook in de andere, in de popmuziek, in de ding. Spreekt het vanzelf dat je als Mick Jagger tot je 85ste nog op het podium staat? Hoe moeten we daar tegenaan kijken? Ik vind het een heel interessant onderwerp en ik zou er wel wat meer over willen. Maar er is geen zelfhulpboek voor. Hoe zit dat in jouw hoofd, Bert Visser? 100 keer in Carré gestaan, nu weer op de planken met de show. Denk jij wel eens, nou, het is wel goed geweest? Ja, dat denk ik wel eens, maar dan slaat de schrik alweer om mijn hart, hoor. Ik bedoel, het is ook een, net wat Erik zegt, je bent natuurlijk gewend om wij spelen een programma dan 300 keer, dat kun je ook nagaan. Dat is, ik vind het heerlijk en ik vind het ook een verschrikkelijke gedachte om te denken van, ik stop ermee of ik hou ermee op, dat houdt me wel bezig. En dat Erik zegt, daar kan niemand je bij helpen, dan moet je zelf beslissen. Ik vind het vak nog prachtig, maar een keer houdt het op, want het is voor iedereen. Het is voor Joep, voor Freek, voor mij, voor Erik. En toch houdt het een keer op, ben je dat voor of niet? En, durf je het voor te zijn, ja. Want er zijn tragische gevallen geweest van mensen die dat niet voor waren. Nou, jij was op laatst ook niet meer te verstaan door de leeftijd, laat me eerlijk. Nee. Maar Bert, nou had Erik het over kan ik het fysiek nog aan? Jouw vorm van spelen is natuurlijk ook nog eens heel fysiek, hè? Ja, maar Herman, dat vind ik ook wel weer heerlijk, hoor. Als ik van het podium ga, helemaal bezweet, helemaal kapot, dat vind ik, als ik dan thuis ben, dan mis ik dat toch erg. Ik vind het heerlijk om 4 keer per week zo tekeer te gaan. Dat zal ik heel erg gaan missen. En fysiek heb ik geen problemen nog. Dat gaat hartstikke goed allemaal nog. En ik ga nog een seizoen draaien met deze, maar... Dus ik voel me nog fit. En dan is die beslissing ook zo moeilijk. Kijk, als het op een gegeven moment niet meer gaat, fysiek ook, en je bent 80 en het wil niet meer zo, dan is het misschien de beslissing wel iets makkelijker. Maar nu voel ik me fit en goed. En ik kom net van vakantie en ik heb gewoon weer zin om te beginnen. Misschien moet je iets meer gaan roken, Bert. En dan wordt het wat makkelijker, die beslissing. Ja, roken en drinken. Moeten we aan de pillen. Misschien is dat, helpt dat, Erik. Natuurlijk helpt dat, ja. Ja, nee, maar het is omdat je goed voelt, het is, wanneer neem je die beslissing? Ik vind dat verschrikkelijk moeilijk. Ik doe dit met zoveel liefde en plezier. Dus het is, ik word wel eens morgens wakker. Ik denk van een beetje paniekerig van, oh jee, en dan? Maar snap jij wel wat Joep van het Hek doen en wat Freek de Jonge doet? Dat ze op een gegeven moment zelf zeggen, terwijl ze misschien nog wel fysiek kunnen, dat ze zeggen, nou, het is eigenlijk wel klaar. Ja, ik wou dat ik het kon. Het vind ik een hele knappe beslissing. Van Joep ook. Want Joep heeft ook, laten we eerlijk zijn, knettervolle zalen en succes. En ik vind het heel dapper. Net dat Erik zegt, moet het nog maar zien natuurlijk. Want we kennen Joep ook een beetje. Ja. Maar ik vind het heel knap dat hij zegt van, jongens, het is nu klaar. Nou komt er ook bij, Herman en Erik natuurlijk, wat jullie ook net zeiden. Dat klopt. Kijk, hij heeft natuurlijk hartproblemen gehad. Ook fysiek ging het wat minder. Dus ik kan me ook voorstellen dat in zijn achterhoofd ook wel een beetje zit van, potverdomme. Ik moet nou voorzichtig aan doen, want ik wil toch wel iets moois met mijn leven nog gaan doen. En niet op het podium met elkaar zakken. Ook dat hij heeft kleinkinderen en we hoeven niet allemaal als Tommy Cooper te eindigen. Nee, nee, nee. En wij kunnen altijd nog een duo beginnen, Erik en ik. Dus dat is altijd zo. Ja, spelen we alleen voor onze kleinkinderen. Ja. Tussen de schuifdeuren. Wat maakt het uit, Erik, of wat voor soort cabaretier je bent, of conferencier je bent, hoe lang je dit volgt? Ik heb dat in de overweging op een gegeven moment ook wel betrokken, want ik zit voor mezelf een beetje daar ook aantekeningen over te maken. Het is natuurlijk zo, als je Jenny Arian heet, of destijds Paul van Vliet, die hebben natuurlijk een repertoire met klassieke nummers. En als je stem goed blijft, en je hebt inderdaad, dat hebben we allemaal, je hebt nog steeds wel zin om op te treden als je gezond bent, dan kan je die nummers in allerlei soorten en maten nog weer tevoorschijn trekken. En daar blijven mensen heel erg dankbaar voor. Als je conferences maakt, zoals ik de laatste jaren, gewoon gesproken programma's die heel erg op de actualiteit hangen, dan moet je elke keer iets compleet nieuws maken en dan moet je ook relevant blijven. Dan moet je niet zuur worden. Er zijn best comedians over de hele wereld die tot op hoge leeftijd blijven kankeren en klagen over dat het allemaal minder is. En je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Dat soort, daar moet je natuurlijk enorm voor uitkijken. Daar heb ik met Diederik van Vleuten zelfs een soort parodie op gemaakt al. Dat het veel te vroeg dat we dat soort mannen waren. Maar als je muzikaal kan... Iemand is Herman van Veen. Dat kan ik me heel goed. Zijn stem is nog steeds fantastisch. Natuurlijk blijft hij optreden. Het zou het inderdaad vreemd vinden als die om die reden zou stoppen. Ja. Maar als het echt gaat om je grappen en om je, of je de tijdgeest aanvoelt, zeg maar. Als je niet zo'n tijdloos cabaret en entertainment maakt als bijvoorbeeld Herman. Ja, dan ben je misschien wat eerder uitgepraat. Hoe zit het met jou, Bert? Want nu zien we in je huidige show ook bekende typetjes terugkomen. Dit is toch niet een soort afscheidsshow, hè, die je nu maakt? Nou, ik heb ooit eens tegen een journalist gezegd van ik wil hier nou ook eens wat andere dingen gaan doen. En dat wil ik ook gaan doen. En toen stond er echt in alle bladen van vissen stopt, het is klaar. En dat is niet zo. Ik wil wat andere dingen gaan doen. Het liefst met muziek ook volgend jaar. Of totaal iets anders, of toneel. En kijk, maar als ik over 4, 5 jaar een prachtig idee heb voor een nieuwe solo, dat is ja, dan sluit ik niet uit om nog eens lekker het podium te kruipen. Maar het kan ook, ja, maar aan de andere kant, het kan ook zijn dat ik, als het afgelopen is, dat ik het even moeilijk heb, maar daarna denk van ja, maar dit is heerlijk. Ik heb tijd voor andere kleine. Ik zeg op zoveel dingen nee. En dan heb ik opeens tijd om ja te zeggen tegen leuke projectjes. Ja. Dat je eindelijk niet meer herkend wordt in Groningen. Ja, dan is het klaar. Dat is over 50 jaar. Ja, mag ik even terug op wat Erik zegt? Dat is inderdaad ook zo. Over Agda de Munnik en over Herman van Veen. Die kunnen natuurlijk putten uit honderden liedjes. En als ik een nieuw programma begin, of bedenk, dan heb ik een leeg A4'tje en dan begin ik. En ik heb geen voorraad. En dat is ja, wat Erik ook zegt, wij moeten telkens weer totaal van zero beginnen. Een bevalling, en, echt. Ja. En dat is wel een bevalling. Maar ja. Kijk, je voorstellingen zijn geboekt. En je weet dat ze uitverkocht zijn. Er is volle zalen. En dat komt steeds dichterbij. Je hebt nog niks. Ja, dat zijn ook. Maar ja, we moeten niet zeiken. Het is ook een heerlijk verhaal. Ja, en sowieso blijven bij de mensen die je shows hebben gezien de herinnering. Mariska Tjulker is hier. Met haar praat ik zo over de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Jij hebt een bijzondere herinnering aan een scène van Bert Visser. Ja, dat klopt, ja. Oh. Ja, serieus. Hallo. Het is echt al jaren en jaren geleden. Ik weet niet eens meer wanneer, maar. Nou, 20, 25 jaar geleden kwam zomaar. Ja. En toen woonde ik samen met mijn beste vriendin. Wij waren huisgenoten van elkaar in die tijd. 20ers waren we. En wij zaten 's avonds een show van jou te kijken. En daar riep je elke keer... Meisje! Meisje! Oh, ja. Dat is dat. En die vriendin en ik, dat werd een soort dingetje tussen ons. Dus dan gingen wij boodschappen doen. Want dat deden we dan vaak samen, lekker makkelijk, weet je wel. Maar je raakt elkaar maar zo weer kwijt in de supermarkt. En dan riep ik gewoon heel hard door de supermarkt... Meisje! Meisje! Ja, nou ja, zie je wel, kijk nou eens. En dat was altijd ons ding. Ja. En mensen maar zeggen dat mijn programma's geen inhoud hebben. Nou, dat. Ja, dat bedoel ik maar. Ja. Ja. Oh, wat leuk om te horen. Ja, dat was een jonge ridder die stond onderaan aan het kasteel. En er was een meisje met een lange tiet. Die had een hele lange borst. En die liet de borst dan zakken en dan klom die ridder bij de borst omhoog. En dan riep hij, meisje. Ja. Was dat ook een dingetje bij jullie? Nee. Dat je zo binnenkwam. Ja, zeker. Ja, precies. Maar ja, dat weet je nog. Dat hebben jullie dus jarenlang nog volgehouden. Ja. Nou ja, tot mijn beste vriendin is vorig jaar overleden. Maar echt, ja. Sorry, ja. Ja, nee, ja, daar kan je niks aan doen. Ja. Maar ja, dat is tot einde toe gebleven, ja. Ah, leuk om te horen, zeg. Ja. Hartstikke leuk. Dat is serieus een heel dierbare herinnering, toch wel. Nou, dankjewel. Ja. Wat ontzettend leuk om te horen. Ja. Erik, dan stoppen de grote namen in de cabaretwereld. Wat betekent dat dan voor jullie club? Er zijn alweer nieuwe grote namen, weet je. Dus moeten we helemaal niet zo heel erg omrouwen. We moeten gewoon vooral naar de nieuwe. Natuurlijk. En de erfenis blijft. Ik luister nog steeds naar Toon Hermans. Dat is dan wel het allergrootste voorbeeld. Maar ik zal ook altijd naar Freek blijven luisteren. En Cox en Halsema hebben fantastische sketches gemaakt. Je kan de helden van je jeugd altijd wel blijven luisteren. En mensen gaan nu inderdaad massaal naar Patrick Lauwrij. En naar Martijn Koning. En naar Lisa Osterman. En weet je... Er komen nieuwe grote zalenvullers. En dat is gewoon de natuur. Het gaat door, het vloeit verder. En dat zijn net zulke grote helden aan het worden. En sommigen zijn het al. Als de generatie van de jaren 60 en 70 en 80. Dat is onstuitbaar. Lisa Osterman. Zullen we Lisa bijvoorbeeld, ja. Een stukje luisteren uit haar debuutvoorstelling Met z'n allen. Er was een jongen, daar had ik één date mee gehad. Was echt leuk. En toen daarna kreeg ik een appje. En in dat appje stond... Hi, het overslaan van de vonk is bij mij niet gebeurd. Want niet lullig bedoeld, maar ik kwam een beetje over als een schooljuf. Heel gek. Ik heb uiteindelijk maar teruggeappt. Sorry, maar als dat na date 1 nog niet gebeurd is... dan is gebeurd met een D. Wat is er goed aan haar? Ja, ze is heel helder. En ze heeft, ja, kijk, uiteindelijk, Freek heeft het ook wel eens gezegd, je kan van alles hebben als komiek, maar het allerbelangrijkste is, je grappen moeten goed zijn. Ofwel, als je echt puur muzikaal wordt, dan kan je ook zeggen, je muziek, je stem. Maar de brandstof van al je voorstellingen zijn je grappen. En ja, je zit 5 minuten bij Lisa in de zaal. Maar ook bij iemand als Janneke de Bijl. Die is nog niet zo heel erg beroemd. Maar je zit er 5 minuten in de zaal, je hebt 2, 3 grappen gehoord. Dat je denkt, ja, hallo, dit is het. Zet je op het verkeerde been, ze pakken je beet. En ja, er zijn wel 25 echt goede nieuwe talenten. Ja, precies, want die cabaretmarkt is natuurlijk wel enorm gedijd, veel groter geworden. Is dat ook lastiger dan voor jou om een plek te vinden? Nou, ik ben bevoorrecht, privileged, zoals je nu moet zeggen, omdat je een soort plek verdient. Dus ik krijg heus... Mijn voorstellingen nog wel... Ik krijg heus wel 100 voorstellingen geboekt. Dat is niet zozeer. Maar hebben de mensen in die keuze... Ik snap dat ze nu ook wel eens naar anderen willen gaan kijken. En die zijn razendsnel aan het opkomen. Ik ben coach geweest, regisseur van de Laan en Woe. Toen die helemaal uit het niets zo voorzichtig aan het opklimmen waren. En ik heb het zo... Als een Formule 1-auto heb ik ze zien opstijgen. Via onze oudejaarsshow in 2010 en 12. En woef, daar gingen ze. En zo snel kan het gaan. En nog wel sneller ook. Ja. Bert Visser, wie zou jij willen noemen? Wie zou jij willen tippen? Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel, inderdaad, wat Erik ook zegt. En we hoeven daar totaal geen zorgen om te maken, want we zijn ook een hele goede bij. Nou, ik wat ik niet wist, die kende, ik dacht, ik kan alweer een naam noemen die al een beetje en route zijn. Maar ik hoorde van een vriend van mij, is theaterdirecteur, en die had de Blauwe Vinkjes gezien. En de Blauwe Vinkjes had ik nog nooit van gehoord. ik kende ze niet. En toen heb ik direct bij thuiskomst hier wat fragmenten bekeken. Ja, het is wel heel krankzinnig, heel gek. Het is heel verwisselend, het is heel fris theater. En dat vond ik wel voor mezelf ook een ontdekking, de Blauwe Vinkjes. En ik kende ze niet en ik heb hun programma's ook niet gezien. Maar de fragmenten die ik opzocht, vond ik toch wel erg origineel. Ik ga ze opzoeken, ik had het niet van ze gehoord. Ik kan het laten horen. Een fragment uit Het Kabinet volgens Toetbekend Nederland. Woensdag 22 november, dan is het zover. Dan gaan we met elkaar allemaal stemmen. Gegadigde voor minister van Cultuur. Goedenavond, fijn dat u er bent. Ja, moet je luisteren. Kijk, vroeger moest je nog daadwerkelijk iets kunnen als je de politiek in ging. Maar nou stapt elke afvallige, die gaat zomaar de politiek in. Straks hebben we waarschijnlijk een partij van Thijs Reumer. Politiek topper en directeur van Sensation Widening, Gerard Joling. Oh, lief publiek, ik was al bloedhoeren chagrijnig op het kabinet tijdens die hele vorige periode. Dus ik zou zeggen, als het kan, lieve mensen, ga lekker stemmen. Ja, is toch iets meer typetjes, hè, Bert, dan? Ja, dat wat ik zag wel, inderdaad. Ja, dat klopt. Maar toen deden ze de fragmenten die ik zag, ja, dat deden ze erg goed. Ik ben benieuwd waar ze naartoe gaan. Het is voor hun natuurlijk ook weer een flinke weg om te gaan. Juist omdat er zoveel cabaretiers zijn. En ik ben een beetje bang over de wolk die boven ons hangt qua nieuwe cultuur. Ja, de BTW op theaterkaartjes die omhoog gaat, hè? Ja, dat soort dingen. Maar ook op een gegeven moment kan je natuurlijk dat schouwburg alleen de grote namen nog gaan boeken om ons safe te zetten. Dus ik hoop dat deze mensen ook de kans ook krijgen om lekker te spelen en zich te ontwikkelen. Ja, en jij gaat voorlopig dus door, hè, Bert? Jij gaat door. Nou, ik ga... Herman, wat zeg je dan mooi. ik speel sowieso tot en met mei volgend jaar. En daarna, dan ga ik bij de telefoon zitten en dan zien we het wel. Ja, maar misschien bellen wij dan af en toe nog wel. Ik weet een bankje. Herman, radio. Het lijkt me ontzettend leuk. Ik weet een bankje halverwege Haarlem en Groningen. En daar gaan wij zitten. Met een grote sigaar. En dan gaan we met een grote sigaar de flamingo's zien opstijgen. Oh, godverdomme, wat een mooie tijd. Want die wonen hier dankzij de klimaatwisseling. Wordt het hier schitterend. Ja, en dan gaan we naar Rosa's Pierhuis gaan. We. Juist. Met Visser, dankjewel. NPO Radio 1. Ik zal altijd positief praten over de Nieuws-BV. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Ik voel me ook heel erg Nieuws-BV. Met persoonlijke gesprekken. Dat is wat er in het slettercircus gebeurt. Het is een fantasie van mij. O, Den Haag. Ik krijg een beetje het gevoel dat als je nergens goed in bent, dat je dan maar in de politiek terechtkomt. Ja, er zitten heel weinig beta's in de politiek, hè? Met wat je niet mag missen in de media, muziek of musea. Het is een beetje de McDonald's onder de emoties, volgens mij. En elke dag een druktemaker. Ik probeer eigenlijk...

2023. Daarmee is het aantal faillissementen toch wel weer hoger, ook dan in de 3 jaar voor corona. Vooral de winkelstraat en de horeca, ja, die hebben het toch wel heel erg lastig, zo blijkt uit de CBS-cijfers. Dus langzaam zie je dan nou niet echt een tsunami aan faillissementen, maar je ziet inmiddels wel een echte flinke golf die bezig is op dit moment. Ruben Eg van onze economie-redactie, dank je wel voor je duiding. Israëlische inlichtingendiensten gaan ervan uit dat Iran Israël rechtstreeks zal aanvallen. Dat meldt een Israëlische nieuwssite. De vergeldingsaanval voor de moord op Hamas-leider Haniyeh in Teheran wordt de komende dagen verwacht. Tot voor kort was de verwachting nog dat Iran onder internationale druk niet zou kiezen voor een directe aanval. De nieuwe relatief gematigde president van Iran pleit voor terughoudendheid. De Iraanse revolutionaire garde wil juist een zwaardere aanval dan in april dit jaar. Vanwege de oplopende spanningen in de regio versterkt de VS de vloot in het Midden-Oosten. Er worden versneld een onderzeeër en ook een extra vliegdekschip opgestuurd. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie toegezegd aan Israël. Mensen die in de buurt van een woningbouwproject wonen verdienen geld aan bezwaarprocedures. Dat zegt de branchevereniging voor ontwikkelaars in NRC. De omwonenden bieden dan aan om hun bezwaar in te trekken voor geld. Het leidt ertoe dat bouwprojecten vertraging oplopen en ook duurder worden. En bij een helikoptercrash in het Australische Cairns is de piloot om het leven gekomen. De heli stortte neer op het dak van een hotel. Een ouder echtpaar dat op de bovenste verdieping verbleef is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De grote natuurbrand die gistermiddag uitbrak in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene is nog niet onder controle. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Op meerdere plaatsen worden mensen uit voorzorg geëvacueerd, zoals uit de stad Marathon en de plaats Farnavas. Daar verwoestte het vuur al huizen. Sommige slachtoffers van de brand zijn naar het ziekenhuis gebracht met rookvergiftiging. Griekenland heeft al langere tijd last van de extreme droogte en hitte daar. Juli was de warmste maand ooit gemeten in het land. De sporters van Team NL zijn begonnen aan hun terugreis naar Nederland. Ze zijn net vertrokken vanuit Parijs. Verslaggever Thierry Boon reist met ze mee. Thierry, zie je nog veel kleine oogjes daar? Nee, die zie ik niet, omdat iedereen heel verstandige zonnebril op heeft gedaan. Dat is natuurlijk niet alleen tegen de zon, maar ook vanwege inderdaad het verbergen van die kleine oogjes. We zagen onder andere Femke Bol met een zonnebril op. Goed voor goud, zilver, brons in Parijs. Vanaf Gare du Nord hebben ze de trein gepakt vanaf bron 10 om 10:24. En er was een heuse fanfare om ze op te wachten. Het klonk van links naar rechts, of in het Frans à gauche, à droite, om het goed te zeggen. Maar ja, er was weinig respons, omdat iedereen natuurlijk hartstikke moe is na al die prestaties. We zagen wat bronzen waterpolo's dus meedoen. Maar zelfs de hockeysters waren rustig. Ja, dat zegt eigenlijk al wel genoeg. Het was een kort nachtje. Niet voor iedereen. Sharon Vrouwendaal, nou ja, die is er misschien ook wel gewend. Die was in de opperbeste humeur. Stond echt te stralen, goud gepakt bij het open water zwemmen. Harry Lafrijze trouwens, niet ingestapt. En dan denk je, is er paniek? Nee hoor, want die zijn gewoon met de auto teruggegaan. Die zijn er samen met de baanwielrenners richting Nederland. Hij neemt natuurlijk wel zijn 3 gouden medailles mee. En deze trein waarin wij nu zitten, die komt ongeveer rond 2:30 aan in Rotterdam. Dan pakken de sporters vanaf daar de bussen naar Scheveningen. En dan worden ze nog gehuldigd op het strand. Team NL, want ja, het waren natuurlijk wel de beste spelen ooit, hè, voor Nederland. 15 keer goud. Uiteindelijk de 6e plaats op het medailleklassement. En nu met de railrunner terug naar Nederland. Dankjewel. Verslaggever Thierry Boon vanuit Parijs. Het weer zonnig en warm. De temperatuur loopt op naar 29 tot lokaal 35 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond en vannacht meer bewolking en dan kan er ook een regen- of onweersbui vallen. Morgen in het westen iets koeler, in het binnenland opnieuw tropisch. Wijnand Zwaan bij de ANWB, dan zou je denken de wegen naar de stranden staan vol. En is dat ook zo? Ja, inderdaad. Het is behoorlijk druk op de wegen naar de stranden. Dat geldt eigenlijk wel voor de hele Noordzeekust. Een paar uitschieters zien we staan. Op de A12 vanuit Duitsland is het al druk tussen de grens en Duiven. 10 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Drukte op de N57 van Rotterdam naar Middelburg op een aantal plaatsen tussen de A15 en Rokanje. 7 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Verder zien we nog een probleem op de N69, Neerpelt richting Veldhoven, tussen de grens en de afrit Bergrijk-Borkel. 3 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. sporen, schuren, maaien met één en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van €50. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Er is voor de Nederlandse vlag gestreden aan de andere kant van de wereld. Ja, het is een Molukse verhaal, maar het was Nederlands grondgebied. Kleinkinderen vertellen Molukse oorlogsverhalen van hun opa's en oma's in Recht op Tranen. Morgen en overmorgen om 8:30 bij de NTR. Ik mis daar ook heel erg, denk ik nu. Op NPO 2. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. Welkom terug, het is 11 uur geweest en in dit half uur, dat weet u, spelen we de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast, het is een vraag uit de tweede ronde. En die vraag luidt, welke historische Griekse stad is ontruimd vanwege de grote bosbranden? Het doet 42 kilometer pijn en van het begin tot de einde, ik denk doordat de reward is gewoon echt, ja... Groot. Ongekend wat hier gebeurt. Hassan, wat doe je? Ja, toch weer die Olympische Spelen, het programma binnengekregen. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord hier aan tafel. Onze spraakmaker Erik van Muiswinkel, die voor 11:00 vertelde of hij nog solo in het theater te zien zal zijn. Vast wel, want hoe lang blijf je nog fris en vers als cabaretier? Fris, dat zijn in ieder geval wel de vrouwen die vandaag in Rotterdam aan de start staan van de Tour de France. Van meer dan 25 Nederlanders op de startlijst. We doen het eigenlijk al jaren heel goed bij het vrouwenwielrennen. Vorige week nog Olympisch zilver voor Marianne Vos. Maar wie zijn de historische iconen die de weg hebben vrijgemaakt voor de toppers van nu? Ik bespreek het met Mariska Tjulker. Goedemorgen. Goedemorgen. Schreef een boek over Mien van Bree. En nu al volop bezig met research voor een boek over Katie Hagen en haar zussen. Waar komt die fascinatie voor de wielrenners van toen vandaan? Wielrensters ook. Ik ben van jongs af aan opgegroeid met wielrennen. Mijn vader was helemaal gek van de koers. En ik ging daar gewoon in mee. Dus het was in de zomer was het tour kijken of Theo komen luisteren. En nou ja, dat is nooit meer weggegaan eigenlijk. De legendarische radio-wielerverslaggever. Ja, ja, precies. En op een gegeven moment... Ja, kijk, over de wielrenners is echt ontzettend. Daar zijn zo ontzettend veel verhalen over geschreven. En op een gegeven moment begon het me toch steeds meer een beetje dwars te zitten van waarom is er over de vrouwen zo weinig? Zijn ze er wel? Zijn ze er überhaupt wel? Wanneer zijn die vrouwen op hun fiets gestapt? En nou ja, zo is dat gekomen. En ja. Dat heeft jou gegrepen. We gaan er met jou een paar vrouwen uitpikken. Een paar wielrensters om beeld te krijgen van de ontwikkeling van de sport in de afgelopen eeuw. Want zo lang, die sport bestaat nog veel langer. Maar mm-hmm. dat we Nederlandse vrouwen dan in beeld krijgen. Moeten we beginnen in de jaren 30, hè? Ja, met Mien van Bree. Uit Loosduinen, ja. Bij Den Haag. Hoe kwam zij aan het fietsen? Zij kwam aan het fietsen door een jaarlijkse... dat heette de Scheveningse Veldrit. Dat werd jaarlijks met Hemelvaart georganiseerd. En daar kwamen ook heel echt wel goede amateurs in die jaren op af. Maar dat was een mannen-evenement. Dat was een mannen-evenement, maar er deden ook wel vrouwen mee. Er was een apart vrouwenkoersje, maar dat waren dan vrouwen die kwamen gewoon op hun boodschappenfiets. En weet je, dat had eigenlijk helemaal niks met wielrennen te maken. Maar Mien vond gewoon dat mannenwielrennen ook echt helemaal fantastisch. En zij had echt zoiets van, ja, maar dit wil ik ook. En hoe kreeg ze dat voor elkaar? Door het gewoon te gaan doen. Ja. Dat is het geheim. Dat is gewoon het geheim, ja. Dat denk ik wel. Ze heeft uiteindelijk een soort clubje opgericht voor vrouwen. Hoe kreeg ze dat van de grond dan? Want dat was natuurlijk helemaal niet normaal in die tijd. Nee, het was echt niet normaal. Maar ze had wel een paar vriendinnen met wie ze dan veel omging, blijkbaar. En die vonden het ook allemaal wel leuk. En toen richtten ze in 1931 VIOS op. Vooruitgang is ons streven. Ja. En dan hadden ze ook echt van die mooie truitjes. En daar borduurden ze dan ook echt VIOS op, weet je wel. Dat was heel serieus. Alleen kwamen ze wel al heel rap achter dat in Nederland niet zo werd geapprecieerd. Waarom niet? Ja, vrouwen op een racefiets. Sowieso was wielrennen voor mannen op de weg gebeurde nauwelijks in Nederland. Dat werd echt nog wel flink tegengehouden. Dus allemaal op de baan, hè, vooral? Ja, vooral op de baan. En dus een man op de weg was al een beetje apart. Maar een vrouw op een racefiets, nee, dat was onsmakelijk. Dat was ordinair. Nee. Dus toen deed ze wat? Toen ging ze uiteindelijk naar België. Want daar mocht het wel. Want daar mocht het. Ja, ja, daar werd flink gekoerst door de vrouwen. Ja, wat is de kan je zeggen dat de Belgen dan vooruitstrevender waren? Of hielden misschien meer van de koers? Nou, ik denk dat het twee redenen heeft. Sowieso is het natuurlijk, ja, België en koers, dat is nogal een ding natuurlijk. En daarnaast had je, België heeft natuurlijk enorm geleden onder de Eerste Wereldoorlog. En heel veel mannen waren toen weg, waardoor vrouwen het een beetje, ja, in de maatschappij een beetje overnamen. Zowel qua werk, maar ook als zelfstandig zijn en ja, de dingen doen die ze leuk vonden. Want er waren geen mannen die zeiden van, nou, doe dat maar even niet. En werd Mien ook in Nederland echt tegengewerkt als ze iets wilde doen met fietsen of met koersen? Nou, er was gewoon niks. Nee, er was niks. Dus, nee. Dus hop naar België. Hoe verliep die carrière daar? Nou, die verliep best goed. Ja, dat ging allemaal wel prima. Maar ze heeft heel lang wel last gehad, tussen aanhalingstekens, van Elvire de Bruin. Dat was een Vlaamse wielrenster. Die werd bijna altijd eerste. De Harry Lavrijse van ja, een beetje, ja. Ja, beetje, ja, zo kun je het eigenlijk wel zien. Ja. Sidney McLaughlin van de, ja. Ja. Ja, waar je niet voorbij komt. Ja. Nee, precies dat. En, maar op een gegeven moment werd Mien wel steeds beter. En eindigde ze dus ook wel steeds vaker op dat podium. Maar dan tweede of derde, weet je wel. Totdat Elvire de Bruin in 1937 Willy de Bruin werd. En toen bleek, Zij ging meedoen bij de mannen. Zij ging meedoen bij de mannen, ja. En ik denk ook dat, maar ja, zij ging zelf in transitie. Nee, ze werd man, zij, of niet? Ik denk, als ik al die verhalen heb gelezen en onderzoek en weet ik veel, denk ik dat zij intersexe was. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus ja, dus zij koos ervoor om verder als man door het leven te gaan. En ja, vanaf dat moment ging Mien winnen. En toen werd ze in 1938 wereldkampioene. Laten we zeggen dat tegenwoordig, als je wereldkampioen wielrennen bent, de media niet uitgeschreven en gefilmd raakt over je. Hoe was dat in 1938 met Mien? Ja, was net zo. Maar dan andersom. De commentaren, ja, die waren pittig. Het was weerzinwekkend en hadden die vrouwen niks anders te doen. En, dat was de reactie in de Nederlandse kranten? Ja. Ja, ja. Dus ronduit negatief eigenlijk. Heel negatief. Ja. Ja, ja. En dat gold ook voor de voetbalsters. En de... Ja, zeker. Want dat speelt een beetje in diezelfde tijd. In de jaren 30 is er ook een korte periode geweest waarin de dames heel graag wilden voetballen. Van mijn eigen sport, cricket, precies hetzelfde. En dus ze zijn een eindje gekomen en toen werd het gewoon keihard afgekapt. Ja, ja, ja. En er werden ook allerlei argumenten bijgehaald die echt nergens over gingen. Van, Onvruchtbaar van zou worden. Ja, en zo, je zou er onvruchtbaar van worden. En ja, het kon toch werkelijk niet gezond zijn. Ja. Geen rolmodel voor meisjes. We hebben een wereldkampioen in 1938. Hoe is haar carrière geëindigd? Want heel lang heeft ze niet meer gefietst. Nee, ze... Nou ja, eigenlijk in 1939 zouden we opnieuw een WK komen. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege de Duitse inval in Polen in die tijd. Plus, ja, mensen hadden ook sowieso wel wat meer, wat andere zaken aan hun hoofd. En Mien woonde in die tijd al in België. En eigenlijk was ze wel van plan en van zins om daar gewoon te blijven. Ze had daar gewoon... haar leven opgebouwd. En, maar in, gedurende de oorlog is ze toch teruggeroepen door haar familie. Terug naar Loosduinen. Omdat haar moeder zo zwaar reumatisch was. Dat haar moeder gewoon zorg nodig had. En Mien als enige dochter. Ja, zo ging dat. Ja, en nooit meer gefietst. Nooit meer gefietst. Nee. We maken een sprong in de tijd. We gaan naar Katie Haag. Je bent nu bezig met een boek over haar. Over welke tijd hebben we het dan? Dan hebben we het over de jaren 60, 70. Ja. Welke ontwikkeling heeft dan het vrouwenwielrennen inmiddels doorgemaakt? Als we die 30 jaar overbruggen? Nou, op zich kwam er in 1958 al erkenning van de Internationale Wielerbond, de UCI. Dat was daarvoor niet. Daarvoor hielden alle wielerbonden, zowel nationale als de UCI zelf, hielden het allemaal af. Maar in 1958 bedacht de UCI van, nou, we gaan nu toch maar eens een officieel WK voor dames organiseren. Dus dat is gebeurd. Eind dat jaar, ook 1958 hebben we het dan over, toen dacht de Nederlandse wielerbond, nou, dan gaan we dat maar erkennen, dat dameswielrennen. Mm-hmm. Maar er werd wel heel duidelijk bijgezet in de notulen, staat dat het contrekeurig was. Ja, dus met tegenzin. Ja, met tegenzin, contrekeurig. Met tegenzin. Dat gaat tegen het gevoel in. Ja, zeker. 58 zegt de UCI, nou vooruit dan maar. Vooruit met de geit. In 68 wordt Katie Haag officieel de eerste Nederlandse wereldkampioen. 300 meter voor de streep demareerde de Russin Tsaune en de Italiaanse Tartagni. Maar Katie, verdoken uit het peloton, kwam naar voren. En links in de gele trui ging zij als eerste over de streep en was daarmee wereldkampioene bij de dames. Tweede de Russin Tsaune, derde de Italiaanse Tartagni. Onze landgenote Truusje Smulders werd zesde. In het midden, op het erepodium in de regenboogtrui, Katie Hagen. Ja. Lekker. Ze gingen helemaal uit hun dak lekker toen, hè? Ja, het is heel anders dan nu, die sportverslag. Ja. En een lekker deuntje eronder. Zij en haar zussen worden grote namen. Ja. Ze rijdt in 1978 ook het werelduurrecord in München. 43 kilometer in het uur. Je wordt wereldkampioen, je werelduurrecord. Zijn dat dingen die je nodig hebt van die prestaties om het vrouwenwielrennen dan in Nederland of internationaal op de kaart te zetten? Nou, het heeft wel geholpen, denk ik. Hoewel het ook... Nou ja, er werd wel echt wel serieus erover geschreven. Maar niet die reacties zoals Mien van Breek kreeg. Nee, maar er waren nog steeds ook wel journalisten die een beetje zoiets hadden van... Of het werden drieregelige berichtjes in de krantenkolommen ergens ver weg gestopt. Dus het was absoluut niet te vergelijken met hoe het nu is. En uiteindelijk wint ze zelfs de prijs voor beste wielrenner. Ja. Maar die prijs heette Gerrit Schulte trofee naar de grote renner Gerrit Schulte. Ja. Maar daar gebeurde er iets raars. Ja, dat was in 1976. In 1976 is Katie opnieuw wereldkampioen geworden. Zowel op de weg als op de baan in de achtervolging. En dus toen dachten... toen zou ze inderdaad de Gerrit Schulte trofee krijgen... Maar toen zei Gerrit Schulte van nee, dat gaat niet gebeuren. Gerrit Schulte zelf zei, geen vrouw aan mijn trofee. Ja, ja. En toen is de Katie van Oostenhagen trofee of bokaal in het leven geroepen. En de eerste paar jaar won ze hem zelf. Ja, dat is natuurlijk het lekkerste. Gewoon, ja. Maar die trofee wordt nog steeds jaarlijks uitgereikt aan de beste wielrenster. Haar zus Helene wordt ook een bekende in het wielerpeloton. Rijdt mee in de Tour Féminin. Dat is de voorloper van de Tour de France Femme. Die vandaag start. Ja. Je ziet die rol van vrouwen in de wielerwereld groeien. Hè? Als er ook al een Tour de France voor vrouwen is. Ja, precies. Ja, Wat hebben dan Katie en haar zus betekend voor het vrouwenwielrennen? Je hebt je boek nog niet af, maar je nog lang niet. Ongeveer. Nou, ze waren natuurlijk wel, ik denk vooral Katie. Dat waren wel voorbeelden voor andere rensters om ook te gaan wielrennen. En dat was natuurlijk wel een enorm verschil met Mien van Bree in de jaren 30. Ja, die niemand kende natuurlijk. Nee, die kende niemand en ze werd bovendien uitgekotst. Terwijl voor de prestaties van Katie, van Helene kreeg je natuurlijk Leontien van Moorsel. Je had, er kwamen steeds meer Nederlandse wielrensters die echt wel goed meededen. Ja. Mariska Tjoeke, dank je wel. Je schreef het boek Mien, een vergeten geschiedenis. En nu dus bezig met een boek over Katie Hagen. Dank dat je was. En je gaat natuurlijk die Tour de France Femme op de voet volgen. Je gaat er zo heen, geloof ik. Ja, ik ga er zo meteen naartoe, ja. Nou, heel veel plezier. Dank je wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In de Nationale Nieuwsquiz van Spraakmakers gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen hem vandaag met Sybren Woudstra uit Amsterdam. Van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat u er bent. Als u het lukt de nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Dan mag u als eerste een score neerzetten deze week. Dus u hoeft nog helemaal niemand te verbeteren. Het is helemaal blanco scorebord. Heel comfortabel, inderdaad. Ja. Lekker gevoel, hè? Sowieso de beste. In de eerste ronde stellen we u een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. En het aantal punten dat u verdient bepaalt de nieuwsfactor. En die heeft u weer nodig voor de tweede ronde. Ja, u weet dit allemaal toch? Ik weet het. Oké, we beginnen met de quiz. Veel succes. Je déclare les Jeux de la 33e Olympiade Paris 2024 clos. En de Olympische vlam is nu toch echt gedoofd in Parijs. En Nederland is natuurlijk apetrots op de sporters. Nederland pakt goud! Ja! Olympisch kampioen Nederland, wat een fantastische race. Ongekend wat hier gebeurt. Als we kijken naar de hele medaillespiegel, dan staan we op nummer 6. Na Frankrijk, boven Groot-Brittannië. Zo hoog stond Nederland niet eerder. Sivan Hansson en Harry Lafrijsen zorgden gisteren nog voor 2 gouden plakken op de slotdag in Parijs. De vraag 1 is, daarmee zijn we dus op plaats 6 op de medaillespiegel geëindigd. Met hoeveel gouden medailles? 15. 15 is goed. Nog niet eerder zoveel medailles op de Spelen bij elkaar. In totaal 34 medailles. Vraag 2, welke Amerikaanse acteur had een grote rol in de sluitingsceremonie in Parijs? En geeft hierbij het stokje over aan de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles? Tom Cruise. Goed antwoord. Artiesten zoals Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Dr. Dre, Snoop Dogg. Het traden allemaal op in L.A. Nu vraag 3. Luister even hiernaar. Activisten van Extinction Rebellion hebben vannacht een cruiseschip tegengehouden dat op weg was naar Amsterdam. Dat 2 of 7 mensen dit kunnen veroorzaken is volgens mij niet meer in balans met het recht van demonstreren. Extinction Rebellion protesteert tegen de grote milieuvervuiling die de cruise-industrie in hun ogen veroorzaakt. Vraag 3. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben dit weekend tot 2 maal toe een cruiseschip weten tegen te houden bij de haven in welke plaats? IJmuiden. Dat is goed. Lokale burgemeester van Velzen besloot de demonstratie gisteren wel te beëindigen, omdat het Noordzeekanaal voor veel scheepvaartverkeer een belangrijke vaarweg is. Vraag 4. Het schip dat vrijdagnacht werd geblokkeerd door de klimaatactivisten draagt de naam Jewel of the Seas. Hoe heet het schip dat gisteren het slachtoffer was van de demonstraties? Dat weet ik niet. Het is de Seven Seas Mariner met op het schip maximaal 700 mensen aan boord. Die kunnen erop. Vraag 5. We laten u een fragmentje horen. De vraag is, wie is er aan het woord? Voor de wedstrijd hebben we het erover gehad met de jongens. En hebben we besproken dat we alles op het veld laten wat je in je hebt. En dat hebben de jongens laten zien. Ze hebben met lef gespeeld. Vind ik heel belangrijk. Wie hebben we daar? Nee, ik weet het niet. Erik van Muizen, ik steek zijn vinger op. Was het Robin van Persie? Ja, Robin van Persie. Het helaas punt telt niet, maar het is wel goed gehaald. Het maakte gisteren zijn debuut als coach van SC Heerenveen, maar ging wel ten onder. Dan nu kunt u nog een extra puntje scoren. U kunt kiezen voor de makkelijke of moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Goed antwoord op de makkelijke vraag, 1 punt. Goed antwoord op de moeilijke vraag, 2 punten. Doe maar de makkelijke vraag. De makkelijke vraag. Voor 1 punt, wat was de eindstand van het duel tegen Ajax gisteren? Het was 1-0 voor Ajax. Dat is goed geantwoord. Helemaal goed. Dan krijgt een puntje erbij. Ajax-trainer Francesco Farioli noemde het een schande dat de opstelling van Ajax op zaterdag al was uitgelekt. Ja, daar kan je natuurlijk zelf ook wat dingen aan doen. Bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het is een onderwerp dus het gaat om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk goed na, er is geen herkansing mogelijk. Daar gaan we. 4. Elk jaar zien Nederlanders groen en geel bij mij. 3. Ik zorg wel dat we in de Franse sferen blijven. 2. Al begin ik in Nederland en eindig ik op de Nederlandse berg. Stop. Ik denk dat het de Tour de Femme is. Ja, de Tour de France Femme, de Tour de Femme. Voor 1 punt nog, mijn 3e editie begint vandaag in Rotterdam. Nou, dat was het allemaal wel duidelijk, maar u wist het al. Het aantal punten dat u in de eerste ronde heeft behaald, dat is 6. Gaan we vermenigvuldigen met de punten uit de 2e snelle ronde. Daarin krijgt u 1 minuut om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Ik wens u veel succes. Dankjewel. De Nationale Nieuwsquiz. Welke weercode geldt vandaag in meerdere delen van ons land door de hitte? Geel. Is goed. Welk monument in Parijs is ontruimd omdat een man zonder uitrusting naar boven klom? Eiffeltoren. Is goed. De hintvraag was deze. Welke historische Griekse stad is ontruimd door de grote bosbranden? Athene. Marathon is het goede antwoord. Welk kanaal wordt vanaf vandaag drooggelegd voor werkzaamheden? Julianakanaal. Is goed. Na aandringen van de burgemeester van Den Haag verlaat Dick Schoof per eind augustus wat? Het torentje. Is goed. Turkije heft de blokkade van welk social media platform na een ruim een week op? Instagram. Is goed. De oppositie in Venezuela heeft opgeroepen tot wat? Demonstraties. Ja, wereldwijde protesten. Ik laat het even bij de jury. Voor de 7e dag op rij is er een kunstwerk in Londen opgedoken van welke straatkunstenaar? Banksy. Is goed. Naast Femke Bol droeg wie nog meer de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie van de Spelen? Harry Lafrijs. Is goed. Wat is de komende nachten goed te zien als je naar de hemel kijkt? De Perseiden. Ja, is goed. Het campagneteam van Trump beweert gehackt te zijn door welk land? Iran. Iran. Is ook nog goed. Goede antwoord. Ik kijk nog even naar de jury. Die wereldwijde protesten hebben ook goed gerekend. Ik zie duimpjes omhoog gaan. De nieuwsfactor was 6. Het kanon, dat is de 2e ronde, is 10. U heeft 60 punten. En daarmee staat hij bovenaan. Ja, dat is mooi. Maar dat kan geen verrassing zijn. Dat is een prima score, 60. Dank dat u er was, Sybren. Ja, zo leuk, dankjewel. En zometeen op deze zender Sven Kokkerman. Sven, wat ga je doen? Herman, goedemorgen. Het kabinet is weer terug van vakantie. Gaat volle kracht aan de bak. Want dat moet ook wel. Er moet een regeerakkoord komen. En de begrotingen die moet allemaal klaar zijn op Prinsjesdag. En het regeerakkoord waarschijnlijk nog eerder. Vrijdag is de eerste ministerraad. Dat betekent ook een nadere kennismaking met nieuwe bewindspersonen. Ik ga praten met een van hen. Eddy van Marum. Hij is staatssecretaris Herstel Groningen. En daar was weer een aardbeving afgelopen vrijdag. Ik ga met hem praten. Zo in Sven op 1. Goed zo. Ik dank schrijver Mariska Tjulke. Fijn dat je er was. En natuurlijk spraakmaker Erik van Muisvink. Dank dat je gezelschap was. Nu is het NOS Journaal met Suzanne de Vries. Dit was een programma van